کا معنی یہ ہے کہ انہم حقیقونا بے ان یتحسر علیہم حقیقونا کہ وہ اس کے لائق ہیں بے ان یتحسر علیہم کہ ان پر افسوس کیا جائے کون کرے بے ان یتحسر علیہم المتحسرون وہ قابل افسوس کے ہیں اور ان پر متحسرون کو افسوس کرنا چاہیے. العباد سے مراد یہی ہیں جنہوں نے اس رجل مومن کی بات نہیں مانی اور وہ تباہ کر دیے گئے. ما یأتیہم سے یہ تمام قصہ کے متعلق ہے کہ نہیں آتا تھا ان کے پاس من رسول کوئی رسول بھی الا کانوا بہ یستہزئون مگر اے وہ اس کے ساتھ مذاق کرتے ٹھٹھا کرتے اور بات نہیں مانتے تھے ان کی عادت ہی یہی رہی. الم یرو کم اہلکنا الم یرو جہاں جو ہے رویت یہ رویت قلبی ہے. رویت کی دو قسمیں ہیں رویت عینی اور رویت قلبی. رویت قلبی کا مطلب ہے جاننا علم یا رو علم یا لہو کم اہلکنا قبلہم من قرون کتنے ہلاک کیے ہم نے ان سے پہلے زمانے یعنی اہل قرون زمانوں والے ان کو تباہ کیا. انہم اور وہ جو تباہ ہوئے مہلکین الیہم ان کی طرف مکہ والوں کی طرف لا یرجعون واپس نہیں آ سکیں گے. علم یرو یہ جو رضا خانی اور شیعہ ہیں بارہ اماموں کو حاضر ناظر سمجھتے ہیں اور رضا خانی ہر وہ پیر فقیر جو کپڑے اتار دے اس کو یہ حاضر ناظر سمجھتے ہیں ہر چنڈی کنڈی والا حاضر ناظر. اب اس پر اون پٹھان کی دلیلیں پیش کرتے ہیں وہ ڈاکٹر پادری اور اس طرح کے حضرات انہوں نے بڑا اٹھایا ہوا ہے. علام تارا کئی بابا اللہ ربو کا بے اصحاب الفیل علام تارا کیا تمہیں نہیں دیکھا پھر خود کہیں گے ایسا سے نہیں دیکھا ہے. علام تارا نہیں دیکھا نہیں دیکھا ہے. علام تارا الذی حاج ابراہیم کیا تمہیں نہیں دیکھا اس کو جس نے جھگڑا ڈالا حضرت ابراہیم کے ساتھ پھر خود کہیں نہیں دیکھا ہے نہیں دیکھا دیکھا تو معلوم ہوتا ہے کہ حاضر ناظر ہے. اب یہاں ذرا دیکھو علم یرو یا نہیں دیکھا مکہ والوں نے کم اہلکنا قبلہم من قرون کہ ان کے ان سے پہلے ہم نے کتنی بستیوں کو تباہ کیا اور ان کو ہلاک کیا. اب جتنی پچھلی بستیاں تباہ ہوئی تو ابو جال وہاں پر بیٹھ کے دیکھ رہا ہوگا یا ابو لہب یہ ظاہر بات ہے کہ وہ وہاں نہ موجود تھے نہ دیکھ رہے تھے. یہاں یہ جو انداز تکلم ہے اس میں انداز تشویق کے طور پر بتلانا اور خبر دینا مقصود ہے اس کے لیے نہیں مطلب یہ ہماری بولی میں بھی محاورہ ہے کسی کو ذوق دلانا ہو کسی خبر کی طرف اسے کہا جاتا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے حلوہ پکا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بال بےمان ابھی تک سوئے ہوئے ہیں. تو مطلب ہے بتلانا مقصود ہے, سمجھ آئیے کہ نہیں. ہاں صرف خبر دینا مقصود ہے, اور انداز سے یہ انداز قرآنی اس سے مقصد تشویق فی الخبر ہے, خبر میں ذوق دلانا تشویق دلانا ہے. یہ نہیں ہے کہ علام شارو مکہ والے مشرق جتنی پیچھے بستیاں تباہ ہوئی وہ کہیں دیکھ رہے تھے قریب قریب, اس لیے انہیں علام شارو کہا دیا. تو جہاں رویت بمانا علم, اور علم بھی یہ علام ابھی ہو رہا ہے, علام شارو کم آلتنا یا نہیں دیکھتے یعنی نہیں جانتے, کم یہ کم جو ہے یہ تفسیر کے لیے ہے, کم لتکثیر ہے, تفسیر کے لیے. اتنی بہت زیادہ اہلکنا ہلاک کیا ہم نے, قبلہم ان سے پہلے, القرون قرون جمع ہے قرن کی, اور کہتے ہیں قوم مقترنون فی زمن واحد, عمر قوم المقترنون فی زمن واحد, یہ وہ جماعت ہے جو ایک زمانے میں رہتی ہے. ایک جیسے کہا جاتا ہے کہ فلانا ہم اثر ہے, ہم اثر, ہم کر, یہی ہم اثر کے معنی میں ہے. اور فخر الاقران, فخر الاقران یعنی فخر الفخر ہے, اقران کا مطلب ہم اثروں میں, ان میں وہ کیا ہے فخر, بڑا آدمی ہے. تو مطلب ہے کہ کرن سے مراد اہل کرن ہے, اور یہ تقریباً 100 سال کا عرصہ ہے. عام طور پہ آج کل تو کم ہو گیا ہے کرن, ایک جماعت جو ہوتی ہے نا, ایک جیسے لوگ جو قریب قریب پیدا ہوتے ہیں ان کی انتہائی آزاد کی تقریبی مدت وہ کرن کہلاتی ہے. مثلا آپ بیٹھے ہیں تو آپ نے 20-20 سال کے اور 30-30 سال کے اکابر یہ, اور جو جس عمر کے ہیں ملتے جلتے, تو یہ جب فوت ہوں گے تو یہاں پہلے ان کی عمر کے دن سے وفات تک, وفات بھی ایسے آگے پیچھے ہوتی ہے جیسے پیدائش قریب قریب ہے, تقریبی طور پہ کسی طرح ہوتی ہے وفات بھی. تو اس عرصے کا نام کیا ہے, قرن, قرن. خیر القرون نے کرنی پڑا ہے, قبل من القرون, انہم ہم ضمیر کا مرجے المہلکین, وہ جو ہلاک ہو گئے, الیہم ان کی طرف, ان کی طرف, ان کی طرف, علم یارو کی ضمیر کا مرجے, یارو میں ضمیر ہے, ہم ان مکہ والوں کی طرف, لا یرجعون واپس نہیں آئیں گے, واپس نہیں آئیں گے. احمد رضا خان نے ایک رسالہ لکھا ہے اتیان الارواح, اتیان الارواح. ہاں بھائی امیر صاحب چکر لگائیں, آپ کو بھول جاتا ہے, میں نے کل بھی آپ کو کہا تین چار لڑکوں کی ڈیوٹی لگا ہے, سارا چکر لگا کے اب سارے سوئے ہیں. ہاں بھائی الگ یا رہو کم حالت نہ قبلہ ہوں. ہاں تو بھی امیر صاحب, امیر القوم میں خادم ہوں, امیر خود سو رہا ہے. لا یرجعون سمجھو کیا ہے, اتیان الاربا کیا مطلب ہے, روحوں کا آنا, روحوں کا آنا, یہ رسالہ اعلی حضرت کا. اور دعویٰ یہ کیا ہے کہ روحیں آتی ہیں, کم از کم جمعرات تو روحوں کی چھٹی ہوتی ہے, جمعرات کو واپس آ جاتی ہے. اور یہ بھی لوگوں میں مشہور ہے کہ جہاں پر مردے کو غسل دیا جائے تو وہاں پر بھی روح چکر لگاتی ہے. اور یہ بھی مشہور ہے کہ عام پرانی عوام میں کہ جمعرات کو کتے کو دھتکارنا نہیں ہے. کیوں؟ کہ دادے جی کی روح آئی ہوئی ہے. اور بلی کو بھی سختی نہیں کرنی. ہو سکتا ہے خالہ امی فلانی فلانی کی روح آئی ہوئی ہو. یہ نظریہ آبا گون کا ہندوؤں کا نظریہ ہے اور مسلمانوں کا یہ نظریہ نہیں. ایک آبا گون آپ اب بھی میڈیا پر اس نظریے کو اچھالا جاتا ہے. کئی ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں دوسرے جنم میں یہ گناہ نہیں کروں گا. دوسرے جنم میں ہندوؤں کا نظریہ تناسخ اور آبا گون کا ہے. ایک آدمی مرتا ہے جس کی روح کسی کتے کے کالم میں آتی ہے یا کسی اچھے چیز کے کالم میں آتی ہے اور اس کا وہ جنم ثانی ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں آدمی ختم نہیں ہوتا. اگر ایک ہندو مرا وہ کسی اچھے بیل کی شکل میں پھر آئے گا یا گائے کی شکل میں اس کا جنم ہوگا. اور اگر برا مرا تو کتے کی شکل خنزیر بلی ان شکلوں میں وہ دوبارہ دنیا میں سزا بھگتنے کے لیے آتے ہیں. جس نظریہ کا نام وہ رکھتے ہیں نظریہ تناسخ یا آبے گان. تو پرانے ساز اس نظریے کی بھی تردید کر رہا ہے. لا شر کے پھول اسی نظریہ کو احمد رضا نے نام رکھا ہے اتیان الاربا. روحیں آتی ہیں. یاد رکھو ایک آدمی کی روح مرنے کے بعد سیدھی جنت میں جاتی ہے. سیدھی جنت میں. اور کب تک رہے گی؟ حتا جرتیا اللہ تدا جرتا یوم شب آسو. قیامت تک وہ روح پھر واپس جسم کی طرح بھی نہیں آ سکتی. غسل والی جگہ پہ آنا تو دور کی بات. قیامت تک روح جسم میں نہیں آئے گی. اور دنیا میں نم برا اہم برسا خود علاجوں میں جو باسون پڑ چکے ہو کہ موت کی آڑ آ گئی اب قیامت تک اس کی واپسی نہیں ہو سکتی. قانون اور ضابطہ یہی ہے. اسی طرح یہاں پر بھی لاجر جہور اور ارواح شہداء والی حدیث بھی ہماری اعلی حضرت کی اس بےمانی کی تردید کے لیے کافی ہے. وہ بھی کہتے ہیں ان تردا ارواحنا فی اجسادنا. اور ان کو کہا جاتا ہے اتنی کا تب تو علیہم انہم لا یرجعون کہ یہ بات لکھی گئی کہ جو روحیں آ گئی وہ کبھی واپس نہیں جا سکتی. جب واپس نہیں جا سکتی تو احمد رضا کے دروازے پہ کیسے جائیں گی؟ اور اتیان الارواح میں وہ ثابت کیا ہوگا؟ تو اسی طریقہ سے اور بھی کتاب و سنت کی واضح تصریحات یہ بتا رہی ہے کہ قانون اور ضابطہ یہ ہے کہ مرنے کے بعد نہ کوئی دنیا میں واپس آتا ہے اور نہ اس کی روح واپس آتی ہے. الا خارقا للعادة. ہاں کہیں خرق عادت ہو جیسے حضرت عزیر کو زندہ کر دیا. اسی طرح بعض واقعات خوارق جو ضابطہ عام کلی ہے وہ اپنے مقام پہ اسی طرح ہے اور خرق عادت کا معاملہ جدا ہے. لاجر دیہن میں قانون کلی کا بیان ہے. نیز شیعہ کے عقیدہ رجعت اس پر بھی یہ بطور تقریب سام کے رد ہے. رجعت والا عقیدہ سن چکے ہو یا نہیں؟ ان کلون یہ ان نافیہ ہے. ان نافیہ اور کلون کلون پر جو تنوین ہے یہ حبت ہے مضاف الیہ کے. اور آگے لفظ کہہ رہا ہے لما. یہ لما بمانا الا. اب مانا کرو ان تینوں چیزوں کا لحاظ رکھ کے. اور اگلی بات بھی کہ جمیع مبتدا ہے. میں نے کیا بول دیا؟ جمیع نہیں مبتدا, جمیع خبر ہے. اور محترون بھی اس کی خبر ہے. مبتدا کون ہے؟ کلن. مبتدا کون ہے؟ کلن. تنوین کیا ہے؟ عبد مضاف الیہ کے. اچھی طرح ترکیب دیکھو. کلن پھر کہہ رہا ہوں ان نافیہ ہے, کلن کی تنوین عبد ہے مضاف الیہ کے اور یہ مبتدا ہے, اور لما بمانا الا ہے, اور جمیع یہ خبر المبتدا اول ہے, وہ ضرور خبر ثانی ہے دوسری خبر ہے. اب ذرا معنی کرو, ان کلن نہیں ہے سب کے سب, کلہم نہیں ہے سب کے سب, لما مگر جمیع سارے, لدینا ہمارے سامنے, وہ ضرور حاضر کیے ہوئے, حاضر کیے ہوئے مطلب کیا ہے, سب کو جمع کروں گا, کسی ایک کو بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا, سب قیامت کے دن وہ ضرور سب کو جمع کیا جائے گا اور ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا. وَآیَتُ لَّهُمْ, یہ اب دلائل کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے. آیَتُ لَّهُمْ, آیَتُ کو نکرہ ذکر کیا, اور یہ تنکیر برائے تعظیم اور مطلب ہے بہت بڑی نشانی, آیَتُ بہت بڑی نشانی, بہت بڑی عظیم نشانی, لَهُمْ بس کے ان کے, الارض و زمین ہے, المیتۃ مردہ بس ان کے, بڑی نشانی مردہ زمین ہے. اس آیت کا تعلق دو چیزوں کے ساتھ ہے, ایک اللہ تعالیٰ کی توحید کے ساتھ اور دوسرا قیامت کے ساتھ. فرمایا نا وہ ضرور سارے جمع ہوں گے اور میدان قیامت میں, اب امکان قیامت کو ذکر کیا اور دلیل توحید, آیات آفاقیہ ارضیہ خاصہ ان کو بیان کیا. آیت اللہم الارض, بس سے ان کے بہت بڑی نشانی ہے, بہت بڑی نشانی, الارض المیتہ تو مردہ زمین, مردہ زمین سے مراد سکی سڑی زمین, خشک زمین, زمین کی حیات, زمین کی روائدگی ہے اور نباتات اور اس کی روائدگی, اور جس زمین میں روائدگی ختم ہو اس کو کہتے ہیں المیتا, اور خشک اور بنجر زمین. اور یہ المیتا زمین کی وہ حالت ہے جو بارشیں بند ہو جائیں اور اس سے پہلے جو زمین کی حالت ہوتی ہے, کہیں غبار اڑ رہی ہے اور نباتات کا نام و نشان نہیں, اور اس میں روائدگی جس کو پنجابی میں سیبا پتر اور تری کہتے ہیں اس میں نہیں رہی, بالکل خشک ہو گئی ہے زمین, وہ ہے المیتۃ. تو اللہ فرماتے ہیں احییناہا, ہم نے اس زمین کو زندہ کیا. احییناہا, وہ زندہ کیسے ہوئی؟ زمین زندہ کیسے ہوئی؟ اس میں کیا آ گئی؟ بارش, اور بارش آنے کے ساتھ نباتات, رویدگی, پتر, تازگی زمین میں آ گئی. زمین کی حیات ہوئی رویدگی ہے, اس کو ہم نے دے دی. فاخرجنا منہا, اور نکالے ہم نے اس زمین سے, حبن کئی قسم کے دانے, حب اب کس کو کہتے ہیں؟ پھل, اپنا اناج کو, حبن دانے, حبل حسید دانے, مختلف قسم کے اناج جس میں گندم, مکئی, چنے اور اس طرح کے جو حبل حسید یہ دانے ہیں, اناج کس کو بولا جاتا ہے؟ من ہو یا قرون, اور کچھ ان میں سے یہ کھاتے, کچھ ان میں سے یہ کھاتے. وجعلنا فیہا, اور کیا ہم نے اس زمین میں, جنات باغات, من نخیل کھجور سے, وعناب اور انگور کے, وفجرنا فیہا, اور جاری کیا ہم نے, فیہا اس زمین میں, من العیون چشموں سے, لیاکلوا من ثمرہ, تاکہ کھائیں اس کے ثمر سے وما حملت ہو ایدیہم اور نہیں کرتے اس کو ہاتھ ان کے افلا یشکرون کیا یہ شکر نہیں کرتے؟ اب دلیل کا انتباہ سنو، پہلے قیامت پر انتباہ کے دلیل، اللہ فرماتے ہیں زمین مردہ ویران سبزہ نباتات کا نشان نہیں، اوپر سے آئی بارش تو زمین میں تازگی آ گئی، جو اللہ خشک بنجر زمین پہ بارش برسا کر اس سے نباتات اور پھل نکال سکتا ہے، وہ قیامت کے دن ارواح کو واپس کر کے مردہ جسموں کو بھی زندہ کر سکتا ہے۔ یہ انتباہ ہے قیامت پر ایک، اور دوسرا توحید پر، مطلب کیا ہوگا کہ زمین پر تصرف اللہ کا، ارض وما فی الارض پہ تصرف اللہ، زمین پہ اختیار چلتا ہے اللہ کا، جس کی رویدگی، جس کی خشکی، اور اس سے پھر ہاتھ یہ نباتات کا نکالنا اور اس میں باغات کا بنانا، اس میں کھجوروں کا اگانا، اس میں اعناب اور انگوروں کا لگانا اور بچرنا، اس میں چشموں کا جاری کرنا، یہ سارے کمالات اللہ کے، تو مان لو پھر حاجتیں پوری کرنے والا بھی صرف اللہ ہے۔ یہ سارے کام اللہ کے ہیں تو پھر حاجتیں پوری کرنے والا اور دعاؤں کے لائق بھی کون ہے؟ اللہ ہے۔ لیاکلوا من ثمره، تاکہ کھائیں من ثمره، جس کے پھل سے، ہیں فجرنا فیا من الحجور، کھجور ذکر کیے، اعناب انگور ذکر کیے، کھجور انگور آل عرب کی بہترین پھل فروٹ تھے، بلکہ کھجور تو ان کے یہاں غذا تھی، اور اعناب جو ہے انگور یہ بطور فواد کے اور پھلوں کے استعمال ہوتے تھے، اس لیے دو چیزوں کو واضح بیان کیا۔ آج بھی نخیل پوری دنیا میں جو کھجور کے فوائد ہیں اور کسی پھل کے نہیں، کھجور کی خوراک کے سب سے بشرطے کہ کھجور صحیح ہو، تو دل کی بیماریاں، اسی طرح ذہنی کمزوری، اعصابی کمزوری، جتنی کمزوریاں اکثر ہیں ان کا علاج اصل کھجور ہے، اور سادہ کھجور اور اسی طرح انگور، عرب والے لوگ بڑے طاقتور تھے، ان کی خوراک اصل تھی، اور زبردست کھجور میں مکھن چکن ڈالتے، اونٹوں اونٹنیوں کا دودھ پیتے، بھیڑوں بکریوں کا، اور صحیح پہلوان تھے۔ اللہ فرماتے ہیں کھاؤ پیو لے جا کلو من ثمره، لیکن کھا کر حیا کرنا، لے جا کلو تاکہ کھائیں اور کچھ حیا کریں، میری توحید کو مانے، سن رہے ہو کہ نہیں؟ ہاں ذرا جی، آج اگلا جملہ سمجھنا ہے، مشکل آ گئی ہے۔ وما حملت ہو ایدیہم، وما حملت ہو ایدیہم، اس کا کیا معنی؟ اللہ فرماتے ہیں وما حملت ہو ایدیہم، اس کے دو مطلب ہیں، وما حملت ہو ایدیہم، ایک مطلب یہ ہے کہ یہ ما نافیہ ہے، کیا بتا رہا ہوں، ما نافیہ ہے، اور معنی یہ ہے لم یعملوا بأیدیہم بل العامل له ہو باللہ، لم یعملوا بأیدیہم، نہیں کیا انہوں نے اپنے ہاتھوں سے، بل العامل له ہو باللہ، بلکہ یہ کرنے والا جس کا ہو باللہ صرف اللہ ہے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ جو نعمتیں ہیں، کھجوریں، انگور، ان سے پھلوں کا حاصل ہونا، چشموں کا جاری ہونا، یہ ان کا کام نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، یہ ان کے ہاتھوں کا کام نہیں بلکہ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ یہ بھی کر سکتے تھے، ہیں وہ ما کان لکم ان تم بے تم شجرہا، سارے کرتے ہوئے ایک بوٹا بھی نہیں بنا سکتے، ایک درخت بھی نہیں پال سکتے، اور یہ جو سارا نظام کیا جنات باغات دیے، کھجوروں کے انگوروں کے چشمے ڈالی دیے، پھل بنائے، یہ سارا کرنے والا یہ بلل آمر لہو ہو واللہ، یہ صرف اللہ ہی ہے اور کوئی نہیں. اور یہ جو دوسرا ما عملت ہو ایدیہم، اس پر ابن کثیر کی عبارت بہت اچھی ہے، امام ابن کثیر حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت قتادہ سے نقل کرتے ہیں، فرماتے ہیں بما ساجا کلہ الا من رحمت اللہ بہم لا بسعیہم ولا بحولہم وقوتہم، وما ذاك نہیں ہے یہ، یہ سمجھ جاؤ گے کون سا یہ مردہ زمین کو زندہ کرنا اور ساتھ ساتھ چپ کرنا، اخرجنا منہا حبن اور زمین سے دانے نکالنا، جالنا فیہا جنات یہ باغات بنانا، نخیل کھجور عناب انگور کے اور چشمے جاری کرنا تاکہ اس سے کھائیں اس کے پھل سے، یہ کام کرنا، وما ذاك كله الا من رحمتنا، یہ سارا نظام یہ ہمارا رحم و کرم ہے، بہم ان کے ساتھ لا بسعیہم نہ ان کی کوشش کا نتیجہ ہے، ولا بحولہم وقوتہم نہ ان کی طاقت ہے نہ قوت ہے، کہ میری مہربانی ہے کہ میں نے انہیں یہ ساری نعمتیں دیے، اب وہ بھی مہربانی کرے اور فیصلہ کی دروازے چھوڑ کے صرف مجھے پکاریں، آپ لا یشکرون با عملت ہو یہ میری مہربانیاں ہیں، آپ لا یشکرون وہ مہربانیاں نہیں کرتے کہ غیر اللہ کی پکار چھوڑ کے میری توحید کا مسئلہ مان لیں، یہ ایک مانا آ گیا سمجھ بھی آ گئی ہے. دوسرا مانا جہاں پر جو لفظ ما ہے یہ لفظ ما ہے موصولہ، لفظ ما ہے موصولہ اور اس کا ما عملت ہو اس کا عطف ہے اللہ سمر ہی پر، ما عملت ہو ایدیہم اس کا اس پر من سمرے سمرے ہی پر، الا سمرے یعنی او سمرے ہی کا من سمرے کا جو سمرے پیچھے نہیں یاد ڈالنا، صرف جہاں سمرے ہی ہو موصول سے نہ ملا کر سمرے ہی پر اس کا اس پہ، اب ذرا مانا کرو یا تو لو دونوں کے ساتھ لگے گا، لے یا تو لو من سمرے ہی تاکہ کھائیں ان باغوں کے پھلوں سے، وما عملت ہو ایدیہم اور اس سے کہ انہوں کے ہاتھوں نے کام کیا، باغوں کے پھلوں سے بھی کھائیں اور اپنے ہاتھوں کے کام سے بھی کھائیں، مطلب کیا ہے باغوں کا پھل تو سیب ہے آم ہے، یہ باغوں کا پھل ہے درخت کا، اور ایک کام تمہارے ہاتھ نے کیا، تمہارے ہاتھ نے جوس بنایا، درختوں پہ پھل تو تھے نا اللہ نے پیدا کیے، اور ایک کام تمہارے ہاتھ میں کرتے ہیں، تم اس کو وہ مشینوں میں جوس بناتے ہو، کسی کو فروٹ اور وہ اس میں دہی وغیرہ ڈال کے سالٹ بنا دیتے ہو، کسی کو کچھ اور چیز بناتے ہو، اللہ فرماتے ہیں تاکہ کھائیں ان باغوں کے ثمر اس کے پھل سے، اور جو تم بناتے ہیں ہاتھ ان کے، مثلاً کھجور ہے، کھجور اللہ نے پیدا کی، تم کیا کر سکتے ہو، ماسات الاسباب کھجور کی گٹھلی نکالی اور اس میں وہ خالص مکھن ڈال دی، یہ ہے وما عملت ہو ایدیہم. اسی طرح اور کوئی اگر آپ نے تصرف کیا اپنے ہاتھ کا کرتے رہتے ہو کہ نہیں، جی سارے ظلم کہاں کرتے ہیں، وما عملت ایدیہم افلا یشکرون. تو دوسرے معنی سمجھو, دوسرے معنی پر میں نے کیا کہا پھر سن لو. وما عملت ہو معطوف ہے کس پر؟ ثمر ہی پر. اور معنی کیا ہوگا؟ ویأکلوا مما عملت ہو ایدیہم, ویأکلوا مما عملت ہو, لیکن پیچھے بھی نال ملاؤ نا, لیأکلوا من ثمرہ, لیأکلوا ما عملت ہو ایدیہم, یہ دونوں کے ساتھ ملے گا. افلا یشکرون سبحان الذی خلق الازواج کلہا. سبحان الذی, سبحانا, یہ سبحانا مصدر ہے, اسم مصدر اور منصوب ہے یہاں پر, اس لیے کہ یہ مقول مطلق ہے فعل محذوف کا, اور اصل عبارت کی تقدیر سبح اللہ سبحانا کیا ہے؟ سبح اللہ سبحان الذی, سبح اللہ سبحان الذی, اور سبحان کا معنی بتایا ہوں. سبحان کا مطلب کیا ہے؟ تنزیہ اللہ تعالی اعتقادا عملا قولا عن کل ما لا یلیق بہ شانہ. تنزیہ اللہ تعالی اعتقادا عملا قولا عن کل ما لا یلیق بہ شانہ, اللہ تعالی کی ذات کو ہر اس چیز سے پاک سمجھنا, پاکی والا معاملہ کرنا, اور اس پاکی کو زبان سے بیان کرنا جو اس کی ذات عالی کے لائق نہیں. ہر اس چیز سے اللہ کی پاکی بیان کرنا بالخصوص شرکا سے, بالخصوص کس سے؟ سبحان اللہ عما یشرکون, اللہ پاک ہے. دیکھو ہر چیز کی پاکی اس کی لحاظ سے ہوتی ہے, پاکی پاکی میں فرق ہے. شیشہ اگر پلیت ہو جائے تو شیشہ کی پاکی کیا ہے؟ آپ صرف اس کو پونچھ ڈالو, شیشہ پاک ہو گیا, نہ دو تب بھی کوئی نہیں. زمین اگر خشک ہو گئی اس پہ پانی بہانے کی ضرورت نہیں, زمین پہ نجاست پڑی زمین خشک ہو گئی زمین پاک ہے. اسی طرح اور کچھ پاکیاں ایسی ہیں, اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال لے اور وہ برتن پلیت ہو جائے تو اس برتن کا طریقہ جو حدیث میں آیا ہے اصل تو وہ پاک ہو جائے گا تین دفعہ سے, لیکن جو کتے نے منہ ڈالا احتیاطاً سات دفعہ اس کو دھویا جائے گا اور آٹھویں دفعہ مٹی سے مانجا جائے گا. پتہ چل گیا کہ ہر چیز کی پاکی کا طریقہ مختلف ہے. اب اللہ کی ذات وہ تو نجاستوں سے ہے ہی پاک, تو پھر پاک سبحان اللہ کا کیا معنی؟ اللہ پاک ہے, خدا تو نجاستوں سے پاک ہی ہے. خدا کہتے ہیں اس کو ہے جو علوم کی صفت میں ہو اور عالی ہو, العلی ہو. یاد رکھنا اللہ کو پاک سمجھنے کا مطلب ہے کہ خدا کا شریک نہ بناؤ. اللہ کو پاک سمجھنے کا مطلب ہے کہ خدا کا شریک نہ بناؤ, اس کے صفات میں صفتوں میں بھی کوئی شریک نہیں, اس کے حقوق میں بھی کوئی شریک نہیں, اس کے افعال میں بھی کوئی شریک نہیں. اور حشرے کو پلیت کہتے ہیں وہ اس لیے کہ انما الحشرکون نجسن, مادہ یہ جو مشتق پہ حکم لگے مادہ اشتقاق اس حکم کی علت ہوتا ہے, تو انما الحشرکون نجسن میں مشرق کی نجاست والے حکم کی علت یہ شرک ہے. مشرق پلیت ہے شرک کی وجہ سے, شرک والا عقیدہ معلوم ہوتا ہے کہ شرک نجاست ہے, اور اس نجاست سے اللہ کو پاک سمجھنا یہ معنی ہے سبحان اللہ. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ ہاں کہتے ہیں وہ صوفی سو رہے ہیں, کہتے ہیں ہاں کہتے ہیں تکڑا ہو بھائی, ہاں ہاتھ کھول کے بیٹھو ایسے نیند آئے گی. اپنے آزاد جو اللہ نے دیا نا ان کے آسرے پہ بیٹھو, اچھا جی تو سبحان اللہ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو آدمی کہتا ہے نا سبحان اللہ نیکیاں کتنی ملتی ہیں؟ فضائل نہیں سنے ہوئے؟ اچھا آپ تو ماشاءاللہ بہت فضائل سنے ہوئے ہیں. یہ بتا رہے ہیں کہ جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے اور اس کے نیچے پھر گھوڑا دوڑنا شروع کر دیتا ہے. وہ تو چلو کہ پوٹے چنے. تو ایک دفعہ جب سبحان اللہ کہتا ہے تو بعض علماء نے لکھا ہے 90 نیکی ملتی ہے. سارے ذرا کہو اونچا کر کے سبحان اللہ. لیکن سبحان سمجھ کے کہتا ہے, سبحان اللہ سبحان سمجھ کے کہتا ہے. اور جب مشرک کہتا ہے نا سبحان اللہ تو اوپر 90,000 لعنت برستی ہو. ہر لانتیا پیمانہ دل میں صرف کے اوپر اوپر سبحان اللہ ہے منافقہ. اس لیے ثواب مومن کو ملتا ہے جو اللہ کو سبحان سمجھتا ہے. اور اللہ کو سبحان سمجھنے کا مطلب کہ اللہ کی ذات جیسی کسی کی ذات نہیں, اللہ کی صفتوں جیسی کسی کی صفتیں نہیں, اللہ کے کاموں جیسے کسی کے کام نہیں, اور اللہ کی شانوں جیسی کسی کی شان نہیں, اللہ کے حقوق میں کوئی شریک نہیں. یہ جب عقیدہ ہوگا تو پھر ہوگا سبحان اللہ. سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ اب دیکھو سبحان الذی, سبحان الذی نیچے کیا لکھا ہے, شفیعوں اور شریکوں سے پاک ہے. الذی خلق الازواج کلھا, جس ذات نے خلق پیدا کیا الازواج کلھا, الازواج جوڑے کلھا سب چیزوں کے, الازواج کلھا. جب یہاں پر بھی ازواج کا تین مطلب ہے, الازواج ایک مطلب اصناف انواع ذکور اناس, الازواج سے مراد ہے اصناف اقسام انواع اور ذکور اور اناس, مذکر مؤنث ہر چیز کی اللہ نے پیدا کر دی ہے. حتیٰ کے پھل, حتیٰ کے درخت, حتیٰ کے جتنی چیزیں حیوانات بھی نباتات بھی اور جمادات میں بھی اللہ نے مختلف قسمیں بھی رکھ دیے اور انواع بھی رکھ دیے اور ان میں تذکیر و تانیث بھی ان کے حال کے مطابق رکھ دی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ عمل تلقی. ایک دفعہ سائنسدانوں نے ایک ایریے میں یہ تجربہ کیا کہ وہاں سے مکھیوں کو ختم کر دیا. مخصوص ایریا تھا, مکھیوں کو بالکل ختم کر دیا سپرے وغیرہ کر کے. تو جب مکھیاں ختم ہوئی تو اس ایریے کے پھل بھی ختم ہو گئے, اناج بھی ختم ہو گیا. اس کے بعد ان کا یہ تجربہ ہوا کہ یہ مکھیاں جو ہے نا نر مادے کے جراثیموں کو ملانے کا کام کرتی ہیں. یہ بھی نکمی نہیں ہے. جیسے مرد ہیں نر مادے درخت بھی ہوتے ہیں, تو نر کے جراثیم کو مادہ کی طرف منتقل کرنے کا عمل تلقی وغیرہ یہ مکھیوں کے ذریعے انجام پاتا ہے. اور مکھی معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پر بھی تذکیر و تانیث ہے. اور اکثر محققین کی تحقیق یہی ہے کہ الازواج میں عام تذکیر تانیث انواع اپنا ہے. دوسرا الازواج سے مراد, الازواج سے مراد بیویاں, خاص بیویاں اصناف انواع چھوڑو, بیویاں اصناف انواع تو سمجھتے ہو نا. ایک قسم کے پھل مطلب سیب کی کئی قسمیں, آم کی کئی قسمیں, گندم ایک ہوتی ہے, گندم کی کئی اقسام ہے, آگے گندم کی, چاول کی کئی اقسام ہے مختلف کے. اور اس میں جو پھل ہیں کوئی میٹھا ہے, کوئی کڑوا ہے, کسی کا ذائقہ درمیانہ ہے, ہیں, کوئی بہت اچھا ہے کوئی کچھ ہے, یہ مختلف اقسام پیدا کرنے والا یہ اللہ, یہ مما تم بے دلہ اللہ سب چیزوں کے جوڑے بنائے, اس سے مل بیانی آئے, مما تم نے تل ارضو اس کل کا بیان ہے, اس چیز سے کہ اگائی اگاتی ہے زمین, و من انفسہم اور پیدا کیا ایک چیز کے ازواج, من انفسہم ان کے اپنے جوڑوں سے بھی, اپنے جوڑوں سے یعنی ان کی بیویاں, من انفسہم اور دوسرا معنی ہو تو ان کے انسانوں سے بھی ان کے نقصوں سے پیدا کی یعنی بیویاں, وما لا یعلمون اور وہ چیزیں جن کو یہ جانتے نہیں ہیں, لا یعلمون اس لا یعلمون میں ہوائی جہاز, لا یعلمون میں بحری جہاز, لا یعلمون میں ایٹم بم میزائل اور بڑے بڑے کے سینسی آلات اللہ جانے کب تک رہیں گے, فرمایا مما لا یعلمون یہ بھی پیدا کی ہے جو زمین نے اگائے اور تمہاری نفسوں سے جو چیز پیدا ہوتی ہے اس کو بھی پیدا کیا, ومما اور ان چیزوں کو بھی بنایا جن کو یہ جانتے ہی نہیں ہے, مبصرین کہتے ہیں قیامت تک آنے والی نئی نئی مصنوعات وہ ساری کسی میں لا یعلمون میں یہ نتیجہ کیا نکلا, اللہ فرماتے ہیں یہ سارے کام کرنے والا میں, تو پھر پکار کے لائق بھی, عبادت اور نظر نیاز کے لائق بھی اللہ, وآیت اللہم اور نشانی ان کے لیے اللیل رات ہے, رات کی نشانی نسلخ منہ النہار, نسلخ اتار دیتے ہم منہ اس سے انہارا جس سے رات سے انہارا دن کو, فإذا هم مظلمون بس اچانک وہ اندھیرے میں چلے جاتے ہیں, والشمس اور سورج تجری چلتا ہے لمستقر لها اپنے مستقر کی طرف, ذالک تقدیر العزیز العلیم یہ اندازہ ہے العزیز جو غالب ہے, العلیم جو جاننے والا ہے, کل کمرا اور چاند قدر نہ ہو مقرر کی ہم نے اس کی منازل منزلیں, حتی آدھا کل عرجون القدیم حتی کہ لوٹتا ہے جیسے العرجون تینی کھجور کی القدیم پوسیدہ, لشمس نہیں ہے سورج یم بغی مناسب اس کے پس میں, یم بغی لہا اس سورج کے پس میں, ان تدرے کل کمرا یہ کہ پالے چاند کو, پلن لئی لو اور نہیں ہے رات سابق نہار آگے بڑھنے والی جن سے, وکل فی فلک اور سارے کے سارے اپنے محور میں تیر رہے ہیں, وآیت لہم کیا مطلب یہ تو بار بار پڑھ چکی ہو, وآیت لہم اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے میری توحید سمجھنے کا بڑا سبق موجود ہے بشرطے کہ کچھ عقل استعمال کریں, وہ کیا ہے اللیل رات ہے, نسلخ منہ النہار سلخ یسلخ سلخ یسلخ یا انسلاخ, انسلاخ کہتے ہیں بکرے کے چمڑے کو اتارنا, انسلاخ کا معنی ہوتا ہے بکرا, بکرا کبھی دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا, ہاں ذرا اونچے بولو پتہ چلے, بکرے کے چمڑے کو پتہ نہیں کیسے اتارا جاتا ہے, آپ کو تو پتہ نہیں پتا ہے یا نہیں, بکرے کا چمڑا اتارا جاتا ہے بکرے کو اوپر باندھ کے نا وہ جو قصائی ہوتا ہے ایک ہی دفعہ یوں کرتا ہے, وہ نیچے کیا چمڑا ایسے اتر آتا ہے, یہ اس کا نام ہے انسلاخ. دوسرا انسلاخ کہتے ہیں سانپ کا اپنی چولی سے نکلنا. سانپ کسی نے دیکھا ہو اور سانپ پر اپنی خاص چولی ہوتی ہے, وہ سانپ اپنی اس کینچل, اردو میں کینچل کہتے ہیں, اس کینچل سے نکلتا ہے اور کینچل ساری پیچھے رہ جاتی ہے, سانپ نکل جاتا ہے آرام سے. بابوں کو پتا ہوگا وہ سانپ اپنی چولی چھوڑ کے جاتا ہے, اس کو بھی کہتے ہیں انسلاخ. اللہ فرماتے ہیں کہ آیات اللہم اللیل نسلخ منہ النہار. سبحان اللہ, رات اندر موجود ہے نا, ہے اوپر آ گیا دن, شہل جل نہار ہے اور اوپر آیا اس چمڑے کی طرح دن, دن کی روشنی آ گئی, رات کا اندھیرا دب گیا. اللہ فرماتے ہیں ہم اس روشنی کو پھر کھینچ لیتے ہیں, اس کو نسلخ منہ, رات سے جیسے وہ چمڑا کھینچ لیا جاتا ہے, رات کے اندھیروں سے اس ضوء نہار کو جو ہم اتار لیتے ہیں, اس لیے معنی کیا کیا ہے نسلخ کا, اتار لیتے ہیں ہم منہ اس رات سے انہار دن ہوں مسلم. یہ مثال دی ہے, فرمایا جس طرح نیچے رات کا اندھیرا ہے اوپر سورج کی ضوء آ گئی, روشنی آ گئی, اندھیرے دب گئے اور روشنی واضح ہو گئی, اسی طرح پھر ہم نہار کو دن کی ضوء کو کھینچ لیتے ہیں, اتار لیتے ہیں, نیچے سے کالی رات نکل آتی ہے. فرمایا یہی تمہارا حال ہے, تم پر بھی موت جب آئے گی تم اندھیرے میں چلے جاؤ گے, جیسے کوئی رات میں چلا جاتا ہے, لیکن اس سے یہ نہ سمجھنا کہ اب رات کے بعد دن نہیں ہوتا, رات تو ہوتی ہے اندھیرا بھی ہوتا ہے اور سارے اندھیرے میں چھپ جاتے ہیں, ہر مرنے والا وہ برزخ کے اندھیرے میں چلا گیا, دنیا چھوڑ گیا, اب وہ اللہ جو رات کے اندھیروں سے سورج کی ضوء کو کھینچ لیتا ہے, جب سورج اوپر لا کے اندھیروں کو ختم کر دیتا ہے, پھر قیامت کے دن اسی طرح اس رات کے برزخ کو ضوء نہار میں بدل دے گا. سمجھ گئے, یعنی بہترین مثال دی. لوگ کہتے ہیں قیامت کیسے آئے گی, اللہ نے فرمایا یہ کون سا مسئلہ ہے, ہر رات کو دیکھو, رات قیامت کا منظر ہے کہ نہیں, ابتدار موت کا منظر ہے. رات جب آتی ہے تو سارے موت کے آغوش, نیند موت کی بہن ہے نا, وہ حدیث میں آتا ہے بولو النوم اخت ال, بس ہی کرتے ہیں آپ ابھی تک سوئے ہوئے, میرا ٹھیکہ تو نہیں ہے, آپ نہیں بولیں گے تو میں کیوں بولوں گا. ہاں بھائی آپ میرے مجھ پہ احسان لگے, میرا بھی روتا ہے آپ کی طرح, آپ کا تو پتہ نہیں ہے یا نہیں, بہرحال میرا پکا ہے, لیکن بولنا جولنا نہیں ہے. ہاں بولو خدا کے بندے, سبق آگے چلے, نہیں تو ختم ختم کوئی نہیں ہوگا اور آگے ہم 150 کی سپیڈ لگا دیں گے. ہاں پھر تم نے دیکھنا ہے پھر زمینیں کدھر جا رہی ہیں اور تالابون جالابون کہاں خون کہاں بکب کا ہے. ہاں دیکھو ابھی بولو تاکہ آگے چلے, کیا بات کر رہا تھا, النوم اخت ال, نیند موت کی بہن ہے. بہن کیسے, نذیر بہن کہتے ہیں, وہ اس طرح کہ آدھی موت ہے نیند, کیونکہ نیند میں ادراک طلب ہو جاتا ہے اور موت میں ادراک بھی تہجات بھی. نیند کو آدھی موت اس لیے کہا کہ نیند میں ادراک نہیں رہتا دنیا کا, آپ سوئے ہوئے سنتے ہوں گے, سوچ لو ماسٹر کہتے ہیں سویا بھی سنتا ہے, اور انہوں نے آپ یہ بھی کہنا شروع کر دیا, ہم نے کہا ایک ہمیں دے دو نا مولوی, ہم اس سے پوچھتے ہیں بس سوال سنتا ہے کہ نہیں سنتا. الو و فضیحات کے بھی منکر ہو. ہاں بھائی تو اچھا نیند اخت الموت جس میں ادراک ختم اور موت میں ادراک بھی ختم تھے حیات بھی ختم دونوں چیزیں ختم اس لیے اخت الموت کہا. نیند آ جائے تو کان کام کرتے ہیں آنکھیں دنیا کی چیزیں دیکھتی ہیں ہیں حواس کوئی نہیں ابھی تک روح اندر ہے صرف ادراک والے حس گئی ہے اور مرنے کے بعد حیات بھی کیے گئی تھے ادراک بھی. اب کہتے ہیں یہ چڑی چڑا دیکھتے ہیں خبیث. الشمس تجری ہو گیا نسل کو منہ النہار اتار لیتے ہیں ہم اس رات سے النہار دن کو فإذا هم مظلمون بس اچانک کو ہو جاتے ہیں مظلمون اندھیروں میں چلے جاتے ہیں. والشمس تجری خیال کرنا ہے اور سورج چلتا ہے لمستقر اپنے مستقر پر لام یہ لام بے معنی الہ ہے الہ مستقر اپنے مستقر کی طرف لہا جو خوبصورت کہے جس کے تین معنی ہیں اصل میں دو معنی ہیں. سورج چلتا ہے الہ مستقر اپنے مستقر کی طرف اور لہا اپنے مستقر کی طرف یا تو یہ مستقر طرف مکان ہے مستقر طرف مکان اور مراد ہے کہ یہ سورج جو ہے یہ مستقر لہا ہے لحد معین تنتہی الیہ لحد معین تنتہی الیہ جس کا کوئی وہ حد ہے سورج کی جو ہمارے عقل سے بھی بھرا ہے اور اس کی طرف سورج کسی خاص جگہ کی طرف جاتا ہے اس خاص جگہ کا نام کیا بتایا قرآن نے مستقر یہ ضرب مکان ہے. اور دوسرا معنی کہ مستقر یہ ضرب زمان ہے اور مطلب یہ ہے کہ مستقر ہا انتہائے سیر ہا یورمانی والے نے لکھا تکرو ہا انتہا ہو تیرے ہا مستقر کی طرف یعنی سورج اپنے چلنے کی انتہا کی طرف چلنے کی انتہائی سیر اس کی طرف. اب ذرا خیال کرو اب میں اس بات کو کھول رہا ہوں کہ لمستقر رن لہا کیا ہے سورج کا ایک تو اگر اس کو ضرب مکان بنائیں تو جو ہے نہیں ہے اگر اس کو مکان بنائے تو سورج آتا ہے اپنے گراج کی طرف سورج آتا ہے اپنے کس کی طرف وہ گراج سمجھتے ہو یا نہیں سمجھتے گراج کی طرف جاتا ہے اور سورج کا گراج کہاں ہے عرش الہی کے نیچے اللہ کے عرش کے نیچے. اس پر بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ کے سب کتب میں کثرت کے ساتھ احادیث موجود ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا کہ یہ سورج کہاں چلا جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ سورج عرش الہی کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے. یہ مشہور مشکلات الحدیث کا اشکل اور مشکل ترین مقام ہے. اس پر ابھی تو بیان نہیں کروں گا اتنی بات بتا رہا ہوں جو مبصرین نے لکھی ہے. اس پر اشکال ہے زبردست کہ سورج کب جاتا ہے عرش الہی کے نیچے سورج تو جہاں اسلام آباد میں کھڑا ہے اس کے بعد جہاں سے ختم ہو جائے گا تو یہ ساتھ قریب خیبر پختونخوا میں اعلی سورج کھڑا ہوگا اور خیبر والوں سے ختم ہوگا تو آگے افغانستان ابھی کھڑا ہوگا یہ کسی نہ کسی جگہ پہ تو سورج موجود رہتا ہے یہ تو نہیں ہے جہاں سے غروب ہو گیا تو پھر سورج چھٹی کر کے چلا گیا اور وہ عرش کے نیچے جا کے بیٹھ گیا اور سجدہ کیا تو اس طرح تو نہیں ہوتا. اور حدیث میں یہ آ رہا ہے کہ سورج جب غروب ہوتا ہے تو غروب ہونے کے بعد عرش الہی کے نیچے جا کر سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں دوبارہ طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے. اس پر سائنسدانوں کے بھی اشکال ہیں، فلکیات والوں کے بھی اور بھی بےمانوں کے اشکالات ہیں. ایک رسالہ لکھا ہے شیخ الاسلام مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ، زبردست رسالہ ہے اور اس کا نام ہی سجدہ شمس ہے، سجود شمس. اس پر پوری بات کی ہے علامہ عثمانی نے. تو اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ ہم اس کو مستقل موضوع میں بیان کریں گے، کیونکہ یہ ہمارا اختلاف ہے موجودہ سائنسدانوں اور فلکیات والوں کے ساتھ، ورنہ اس میں کوئی استباق یا استحالہ نہیں ہے. تو مفسرین نے ایک معنی یہ کیا کہ سورج چلتا ہے اپنے مستقر اور اپنے گراج اور ٹھہرنے کی جگہ کی طرف، اور وہ کیا ہے عرش الہی کے قریب جا کر سجدہ کرتا ہے اور طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے. مسئلہ الہ میں آپ نے پڑھ لیا کہ سورج، بریلوی کہتے ہیں کہ ہر دن کا سورج شیخ عبد القادر جیلانی سے طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے، اور مہینے بھی آ کے اجازت لیتے ہیں، اور سال بھی اگر شیخ شکر اجازت دے رہے ہیں. کسی دن شیخ کے سر میں درد ہوا تو خیر نہیں ہے. ہاں بھائی، ایک لمستقر اللہ اور دوسرا مستقر، یہ صرف زمان ہے. اب اس کے مطابق مانا سنو، مستقر اللہ مطلب یہ ہے سورج چل رہا ہے اپنے سیر کے سیر کی طرف، سورج کی ڈیوٹی لگی ہے کہ کتنے عرصے تک سورج چلتا رہے گا، کتنا زمانہ تک اس کا سفر جاری رہے گا، او منتہائے دنیا تک، جب تک دنیا ختم نہیں ہوتی اس وقت تک سورج کو جاری کیا ہے. اور صرف زمان والا مانا تو تن صحیح ہے، چاہتا ہے مستقر رہا، انتہا و تیرے ہا، یہ سورج قیامت آنے تک اپنے محور میں چلتا رہے گا، قیامت سے پہلے نہیں رکے گا. اور جب قیامت آئے گی اذا الشمس کبرت، اذا الشمس کبرت، سورج کو وہ پورا لپیٹ کے ختم کر دیا جائے گا، اور قیامت کے بعد نیا سورج ہوگا، یہ سورج نہیں ہوگا. بات کہتے ہیں اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تاکہ اور گرمی بڑھ جائے. والشمس تجری لمستقر لها، اس دوسرے معنی پر کوئی اشکال نہیں. سورج کتنے زمانے تک رہے گا؟ الى قیام الدنیا، دنیا تک چلتا رہے گا. یہ بھی اللہ کی شان ہے، کروڑوں سال ہو گئے کبھی نہیں سنا سورج کہیں برکشات میں گیا ہوئے. آج لیٹ ہو جائے گا سورج، یا سورج کے ٹائر خراب ہو گئے ہیں، یا انجن خراب ہے، یہ چل رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ چلتا رہے گا، لمستقر اللہ، جس کا ایک اور ٹائم ٹیبل ہارن الارم لگا ہوا ہے، اور وہ اسرافیل کے الارم تک کے چلتا رہے گا. جب اسرافیل کے سور والا الارم آئے گا پھر اس کی حرکت بند ہو جائے گی. تجریل مستقر اللہ، سینسان بیٹھے ہیں بلیوں کی طرح سوچ رہے ہیں زمین متحرک ہے کہ سورج، کلو زمین متحرک ہے. ہم بھی جب سکول پڑھتے تھے تو ان چیزوں کو وہ بڑا عالیشان سمجھتے تھے. ہمارے ایک ماسٹر صاحب تھے، وہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کسی سیارے پر بیٹھے ہوں. ہم کہتے تھے کہ ان سے بڑا علامہ کوئی نہیں ہے، سب سے بڑے عالم اور فہرے ہیں اماموں، قدر العلوم، سب سے بڑے بحر العلوم اور سب سے بڑے بحر العلوم، یہ کتنی تحقیق ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سیارے پر بیٹھے ہوں. کسی سیارے پر، بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ. تو یہ باتیں سائنسدان کیا ہیں، یہ سائنسدان وہ پرانے منطقی فلسفی وہی بےمان آ رہے ہیں، وہی فلسفی منطقی ایسے بلوؤں کی طرح کھینچڑوں کے خیال، کبھی زمین متحرک تھے، کبھی سورج متحرک تھے، کبھی چاند متحرک، کبھی زمین ساکن، ہر رو ہر چند سالوں کے بعد ان کا نظریہ بدلتا ہے. اور کئی بیوقوف مولوی قرآن کو سائنس پر فٹ کرتے ہیں. اے بیوقوفی کی انتہا، قرآن یہ سائنس کے ادبیات کا نصاب نہیں ہے، قرآن توحید کا نصاب ہے اور قرآن یہ نہیں بات کر رہا کہ متحرے کیا ہے کہ متحرے کیا نہیں. اللہ فرماتے ہیں دیکھو سورج جب سے بنایا ہے سورج اپنا کام کر رہا ہے, سورج پہ حکومت کس کی ہے, یہ قرآن بتا رہا ہے سورج پہ کنٹرول اللہ کا, تو پکارے سننے والا بھی اللہ. باقی جانے سائنسدان سے زندگی فلسفی تجاری کیسے ہیں تجاری تو ہیں لمستقر اللہ ذالکا سبحان اللہ. اللہ فرماتے ہیں ذالکا ذرا دیکھنا, راتیں اپنے وقت پہ آتی ہیں, دن اپنے وقت پہ آتے ہیں, سورج اپنے مدار پہ چل رہا ہے. فرمایا ذالکا تقدیر العزیز العلیم, یہ اندازہ کیا ہوا ہے العزیز کا. العزیز کا معنی غالب, ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا, العلیم ہر چیز کا علم رکھنے والا, یہ اس کا اندازہ ہے سبحان اللہ. فرمایا یہ جتنا نظام ہے, نظام کی ایک ایک کڑی بتاتی ہے, واقعی اس کا بنانے والا بڑا عزیز ہے, واقعی اس کا بنانے والا بڑا علیم ہے. دنیا کے کاریگر ہوں نا بڑے سے بڑے ماہر, وہ لنکا ڈالیں ادھر سے جگہ ادھر سے جگہ ادھر سے, اللہ نے پوری دنیا کا لنٹر کٹا ڈالا ہے, آسمانوں والے لنٹر. اللہ فرماتے ہیں ذرا دیکھنا فرج البصر, اپنی آنکھوں کو ذرا پھر اوپر دے گا اور پھر لے جا, کراتین بار بار, کراتن بادہ مرہ, بار بار دیکھتا رہے اور پھر ذرا بتانا حال میں فطور ہے کہ ہے کہ تو لنٹر خراب ہے کسی جگہ خراب. یہ ہے العزیز العلیم, سارا نظام اسی کا ہے. والقمر اور چاند, نشانی نمبر تین, تیسری نشانی, ایک نشانی تھی رات دن, دوسری نشانی تھی سورج, اور تیسری نشانی القمر. اب ذرا دیکھو نا قرآن سمجھنے کے لیے مطلب ہی علوم چاہیے. قرآن تو حقائق کی فطرت کی بات کرتا ہے اور یہ جبر کیا کہتا ہے, او ہو قرآن کئی ایسے ایمان بھی ہے کہتے تجھے دورہ کیا سمجھ آئے گا, ادھر جا کے تجھے کیا سمجھ آئے گا, یہ تو مولویوں کے دورے ہیں. اور کم از کم تو بھی پنجی علوم پڑھا ہو گے, علوم وہ پڑھے تو کیا کرتا ہے. ایسے شیاطین بے ایمان لوگوں کو خدا کی کتاب سے روکتے ہیں. اب یہ قرآن یہ تو بالکل عام حقائق کے فطرت کو پیش کیا جا رہا ہے, کوئی لمبی چوڑی دلیل بھی نہیں. اللہ فرماتے ہیں والقمر اور چاند, کثرنا ہو منازلا, ہم نے مقرر کی ہیں چاند کی منزلیں, چاند کی منزلیں. پرانے جٹا کی صحیح تجربہ رکھتے ہیں, چاند کی منزلیں 28 منزلیں, چاند کی 28 منزلیں. ہر روز کا چاند اپنی منزل سے طلوع ہوتا ہے, اپنی منزل میں غروب ہوتا ہے. دو راتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں چاند نظر نہیں آتا, ہیں ایک یا دو, اگر 29 کا ہو تو دو راتیں, اور نہیں تو ایک رات چاند نظر نہیں آتا. 28 اس کی منزلیں ہیں. اور جو پرانے لوگ ہیں نا ان کے لیے یہ چاند کیلنڈر کا کام دیتا ہے, وہ چاند کو دیکھ کر ہی بتا دیتے ہیں کہ آج چاند کی فلانی کہانی, اور وہ اس کے محور سے اور اس کی شکل سے اندازہ لگاتے ہیں چاند دیکھنے والے لوگ. اللہ فرماتے ہیں چاند کی 28 منزلیں رکھی ہیں, اور اس طرح منزلیں ہیں چاند کی, یہ طلوع ہو رہا ہے ایک دن, یہ طلوع ہو رہا ہے دوسرا دن, یہ آ رہا ہے تیسرا دن. یہ 28 منزلیں پوری کر کے چاند جاتا ہے, آگے بھی 28 منزلوں پہ غروب ہوتا ہے. یہ نظام بھی فرمایا یہ بھی میرا کمال ہے, قدر نہ ہو منازلا حتا کے لوٹتا ہے اپنی آخری سیر میں, ایسا پتلا ہو جاتا ہے کل ارجون. ارجون کا معنی العتیق الیابس, العتیق الیابس کیا مطلب, وہ کھجور کی وہ سیدھا شاخ کھجور کی شاخ ہو نا, کھجور کی شاخ یہ جب پوشیدہ ہو جائے تو مدن ہو جاتی ہے. قرآن پاک کی تشبیہ بھی ذرا دیکھو, فرمایا آخر میں چاند مدن پڑ جاتا ہے اور ایسے ہو جاتا ہے جیسے پرانی کھجور کی چھڑی ہو, اور جس طرح اس میں چمک نہیں رہتی چاند پر بھی آخر میں گرد غبار آ جاتا ہے. اب پہلے دن کا جو چاند ہے وہ ہوتا تو باریک ہے لیکن ہوتا چمکدار ہے, بال کی طرح ہوتا ہے لیکن چمک ہوتی ہے اس میں, کس طرح یہ چمک بڑھتی جاتی ہے. او چودویں کا چاند بنتا ہے, بدرے تو بدرے تو نیری ہما اخترند تو سلطان ملکی ہما لشکرند, وہ بدرے تو نیر اس پر بڑے اشعار بھی ہیں عرب والوں کے, فارسیوں کے اور اردو پنجابی سرائے کی, سب لوگ پسند کرتے ہیں بدرے منیر یعنی چودویں کے چاند کو, اور اس کو حسن میں تشبیہ دی جاتی ہے. اور یہ چودویں رات چاند کی جوانی کی انتہا ہوتی ہے اور پورا حسن نکھر کے آتا ہے چودویں رات کو, اور اس کے بعد چاند کے حسن میں کمی آنا شروع ہوتی ہے. جیسے چالیس سال تک مرد کا حسن نکھرتا ہے اور چالیس سال کے بعد پھر ریورس گیئر لگتا ہے اور چلتا چلتا پھر دانت کہیں گئے اور چہرہ کہیں گیا رخسار کہیں گئے, وہ پرانی بلا بن جاتا ہے پیچھے جاتا جاتا ہے. اسی طرح چاند پیچھے ہٹتا ہے, اس کے حسن میں کمی آتی آتی آتی آتی آتی آتا کل ارجو نل قدیم لوٹ جاتا ہے پرانی ٹہنی کی طرح, اس میں چمک دمک نہیں رہتی. فرمایا یہ سارے کمال میرے ہیں, لشم سو سبحان اللہ, چاند اپنی منزل پہ چل رہا ہے اٹھاویں راستے اور روٹیں چاند کے, چاند کے کتنے ہیں اٹھائیس روٹ, اٹھائیس روڈ ہیں چاند کے, وہ اپنے روڈوں پہ چل رہا ہے محبلوں پہ, اور تین سو ساٹھ روٹ ہیں سورج کے, سورج کے علیحدہ موٹر وے, تین سو ساٹھ رستے بنے ہوئے سورج کے. فرمایا لشم تو یم بگی لہا انترے کل کمرو, سورج کی مجال نہیں کہ وہ پکڑ لے چاند کو, یہ کبھی نہیں ہوا, یہ نظام اتنا مرتب ہے سورج کبھی اپنی لین چھوڑ کے چاند کی لین میں نہیں آیا, ان کا ایکسیڈنٹ ہو جائے, یہ ایکسیڈنٹ کبھی نہیں ہوا اور ہوگا بھی نہیں. اور تمہارے موٹر وے والی گاڑیوں کے بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں حالانکہ علیحدہ علیحدہ لینے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ جو تقدیر العزیز العلیم, یہ عزیز بادشاہ کا اندازہ ہے, اس کا علم ہے, اور اس نے یہ سارے محبر ایسے رکھے ہیں, سورج کبھی چاند کے محبر میں نہیں آتا اور کبھی نہیں ہوا کہ اب دن ہے, دن ہے اور آدھے گھنٹے کے بعد رات تشریف لے آئے, رات اپنے ٹائم پہ آئے گی, کوئی مر جائے کوئی روئے کوئی ہنسے, رات آئے گی اپنے ٹائم پہ دن کے ٹائم میں نہیں آئے گی. وَلَلَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ, اور نہیں ہے رات سبقت کرنے والی دن پر, وَكُلٌّ اور سارا نظام فِي فَلَكٍ اپنے فلک میں اپنے محبر میں, یہ تیر رہے ہیں یسبحون تیر رہے ہیں حساب سے چل رہے ہیں, مطلب کیا ہے ہزاروں نہیں لاکھوں کے کشاں میں اور لاکھوں سیارے اور سورج اور چاند اور رات اور دن, یہ سارا نظام ایک منظم ترتیب کے ساتھ چل رہا ہے, اپنے اپنے پیریڈ میں چل رہا ہے, اپنے اپنے محور میں چل رہا ہے, جو اللہ ساری کائنات کے نظام کا منتظم اور مرتب ہے اسی کو کہتے ہیں حاجت روا, پکارے سننے والا بھی تو ہی ہے. تو سمجھ گئے یعنی دلیل کے لیے انتباہ ہے, ساری کائنات کا ناظم اعلیٰ, ساری کائنات کا منتظم اعلیٰ, ساری کائنات میں متصرف, اور ذرا ذرا سے لے کر بڑے بڑے کو اپنے محور میں رکھنے والا یہی اللہ ہے. لہو دعوت الحق, پکار اسی کا حق ہے, نظر نیاز اسی کا حق ہے, سجدہ رکوع اسی کا حق ہے, کمال والی صفتیں اسی کے ساتھ سجتی ہے, ہر ایک کی سننے والا ہوئی ہے, ہر ایک کی جاننے والا ہوئی ہے, ہر ایک کے دکھ درد کو سنبھالنے والا ہوئی ہے. اس لیے فرمایا کل بھی فلاکن, سارے اپنے محور میں تیر رہے ہیں. بآیات اللہم چوتھی دلیل آ گئی. میں نے کہا کتنے دلائل ہوں گے؟ پانچ. کتنے دلائل ہوں گے؟ پانچ. یہ چوتھی دلیل آ گئی. بآیات اللہم, اور بہت بڑی نشانی ہے ان کے لیے. انا حملنا, بے شک ہم نے حملنا, اس آیت کو ذرا سمجھنا ہے, ہم نے سوار کیا ذریتہم, ان کی اولاد کو, بالکل کل مشہون, بیچ کشتی المشہون بھری ہوئی کے, وخلقنا لہم, اور ہم نے پیدا کیا ان کے لیے, مثل ہی اس کشتی کی مثل سے, ما یرکبون جس پر وہ سوار ہوتے ہیں, فإن نشاء اور اگر ہم چاہیں غرق کر دیں ان کو, فلا صریخ لہم فلا مستغیث لہم, بس کوئی نہ ہو جن کی فریاد کو پہنچنے والا, فلا ہم ینقذون فلا ہم ینقذون, اور نہ وہ خود چھڑائے جائیں بچ سکیں, الا رحمت منا مگر رحمت ہے ہماری طرف سے, فمتاع الہین اور حیاتی نفع اٹھانا ہے الہین ایک وقت مقرر تک. کیا مطلب؟ آیت لہم ان کے لیے بڑی نشانی ہے. کیا چیز؟ انا حملنا, یہ کہ ہم نے سوار کیا, سریا تھا ہم ان کی اولاد کو, ان کی اولاد کو بھائی ہم ضمیر کا مرجع بھی متعین کرنا ہے اور الخلق المشہون کو بھی متعین کرنا ہے. یہ الخلق المشہون کیا ہے؟ اور پیچھے بھی ایک زبردست اشکار رہ گیا, آپ تو یاد کراتے ہی نہیں, یہ آپ سوچتے رہے سالے کا تقدیر پر, سالے کا تو مشار الخلید ذرا تلاش کرتے رہو. ہاں شابت, کیا ہے سالکا کا مشاعروں لے؟ ہاں اونچے بولو, کوئی علامہ بیٹھا ہے سالکا کا مشاعروں لے بتاؤ. ہاں یہ کوئی اچھا آدمی ہے, کہتا ہے المذکور جلالین والے نکالا نا جان چھڑانے کے لیے, یہ المذکور نکالا ہے جلالین والے نے صرف سردردی سے جان چھڑانے کے لیے, بس المذکور ذکر کیا گیا. آگے کون پوچھے کیا ذکر ہے؟ مذکور, یہ المذکور تو ہے لیکن مذکور کیا ہے؟ شابش شابش, کیا سالے کا کل کوئی مشاعر لے بتا دے, ایک ہزار روپیہ انعام دوں گا. بتاؤ, بڑے بڑے اکابر علماء بیٹھے ہو, بتاؤ سالے کا کب اشار لیں؟ ہزار کی مدت ختم ہونے والی ہے, بلا بھی سکتا ہے. ہاں مولانا عبد الرحمان صاحب سکون فرما رہے ہیں, ان کو جگانے کے لیے نعرہ نہیں ڈنڈا ساتھ رکھو. کیا مسئلہ ہے؟ ادھر بیٹھ, ادھر ہے میرے قریب, میں خود آپ کو دیتا ہوں. اٹھاؤ بھائی دو آدمی اس کو, ادھر لے ہو, ادھر میرے قریب ہے. ہاں اب میں بتاؤں, جہاں میں سے کسی نے ایک ہزار روپیہ لینا ہے بتائے. اچھا سالک, آپ سنو, سالک جری المفہوم من تجری ذالک الجری المفہوم من تجری. اللہ کرے سمجھ آ گیا. ذالک کا مشار لے کیا ہے؟ الجری المفہوم من تجری. اوپر ہے نا تجری بھائی, شمسو تجری, اس تجری میں کھڑا ہے الجری. جیسے نکال تو احتدو ہوبا اقرب للتقوی, ہوبا احتدو والے عدل کی طرف لوٹ رہا ہے. یہاں سالے کا لوٹ رہا ہے تجری والے الجری کی طرف. تجری کی دلالت ہے اس پر. اور معنی کیا ہے کہ یہ جاری کرنا, یہ جو جری ہے, یہ جریان, یہ ہے اندازہ عزیز علیم کا. سمجھ آؤ گے یا نہیں سمجھ آؤ گے؟ ہاں, مانا بھی اپنا ہے. اچھا چلو الحمدللہ, پیسے حلال کے تھے. ہاں آگے ذرا دیکھو, انا حملنا, یہاں دو چیزیں سمجھنی ہیں. ایک ذریہ کا ہم, ہم ضمیر کا مرجع کیا ہے, اور دوسرا الفلک المشہور, یہ کشتی کون سی ہے جس میں دو تقریریں ہیں. ایک تقریر یہ ہے کہ یہ جو ہم ضمیر کا مرجے ہیں مکے والے, مکے والے مشرے, یہ ذریہ کا ہم, اور الفلک المشہور سے مراد ہے جن سے سپن اور جن سے پل, ہر کشتی کوئی بھی ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے نشانی ہے, ہم نے سوار کیا ان کی اولاد کو. ان کی اولاد کو مکہ والوں کی اولاد, صغیر بھی کبیر بھی, ان کو سوار کیا. بالکل دل مشہور, بیچ کشتی بھری ہوئی کے, اور فرمایا اس کشتی کو ہم کنٹرول کرنے والے ہیں, سمندر کی سطح پہ چلانے والے ہم نے. فخلقنا, اور پیدا کیا ہم نے ان مکہ والوں کے لیے, من مثل ہی اس کشتی کی مثل, ما پوشیتیں یرکبون, جس پر یہ سوار ہوتی ہیں. مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ہے اونٹ, گدھے, گھوڑے, وہ بھی ان پہ بھی کشتیوں کی طرح تیار سوار ہوتے ہیں. فرمایا کشتیوں پہ بھی چڑھتے ہیں, اور کشتیوں کی مثل اونٹ, ابل, گھوڑے وغیرہ, ان پر بھی یہ چڑھتے ہیں. جتنی سواریاں ہیں ان پہ بھی چڑھتے ہیں. یہ کس صورت میں معنی خاص ہوگا, لیکن اشکال زبردست ہے. اللہ فرماتے ہیں ان کی ذریت کو چڑھایا تو کنر کشتی لڑتی ہے. مکہ والے ذریت کو چڑھایا تو مکہ والے خود ہی چڑھتے تھے کشتی پر. ہاں تو بول عبدالرحمن, مکہ والے بھی نہیں کرتے تھے کشتیوں پر؟ حملنا ذریت, ان کا کیا مانا, ان کی ذریت کو ہم نے سوار کیا, اولاد کو. والدین کو منع تھا کشتی پہ چڑھنا. ایک دوسرا, یہ کشتی عام بنے گی, قوم خاص بنے گی. ہر کشتی اور خاص قوم عرب والے, ہم ان کے لیے ہر کشتی کو ہم نے قابل حمل اور سواری بنایا. یہ اب ذرا بات سمجھو, ایک معنی یہ کیا ہے, لیکن یہ معنی کوئی چاس نہیں آ رہی. اب معنی سنو, جس الفلک مشہور سے مراد ہے کشتی نو, اور ذریت سے مراد ہے آبا. ذریت سے مراد کیا ہے؟ آبا. اس کو میں بتاتا ہوں ذریت سے مراد کون ہے. وہ ابھی تو ایمان بالغیب لے آؤ, سارے اس طرح دیکھتے ہیں ذریت سے مراد آبا کیسے. ذریت سے مراد کون ہے؟ آبا. اور مطلب یہ ہے کہ ان کے لیے بڑی نشانی ہے, انا حملنا, ہم نے سوار کیا ان کی اولاد, یعنی ان کے الابا الاقدمون, پہلے باپوں کو, بالفلک المشہور, بیج بھری ہوئی کشتی کے, بیج بھری ہوئی کشتی کے، اس کشتی سے مراد کیا ہے؟ اس کے مشہور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو پانی میں بھری ہوئی تھی، اس میں خلقنا لہم، اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی مثل اور کشتیاں، مثل ہی ماجر قبول، اس کشتی اصل میں تو وہ پہلی کشتی تھی نا حضرت نوح والی، اور پیدا کی ہم نے اس کشتی کی مثل اور کشتیاں، سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ کشتی کی مثل ماجر قبول سے مراد بھی کیا ہے؟ کشتیاں، ماجر قبول سے مراد بھی کیا ہے؟ کشتیاں، اس کشتی کی مثل اور کشتیاں پیدا کی. اب رہ گیا اشکال، اشکال ہے کہ لفظ ذریت کا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں آبا. یہاں پر ایک زبردست عبارت نوٹ کرو، بہترین عبارت صاحب جمل کی، صاحب جمل بھی کہیں کہیں زبردست بولتا ہے، باقی اونٹ پر لگاتا ہے زبردست، جہاں پر کہتا ہے کہ اطلاق ذریت علی اصول صحیحن، اطلاق ذریت علی اصول صحیحن، ذریت کا اطلاق اصول پہ بھی درست ہے، یعنی باپ کو بھی ذریت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، صحیحن. کیوں؟ فإن لفظ ذریا مشترک بین الجدین، لأن لفظ الذریات مشترک بین الجدین، اس لیے کہ ذریت کا لفظ دو جدوں کے درمیان مشترک ہے، مشترک بین الجدین، الاصول والفروع، وہ جدیں کیا ہیں؟ اصول، یعنی ذریت کا لفظ آبا پر بھی بولا جاتا ہے، اولاد پر بھی بولا جاتا ہے، اصول کیا؟ باپ دادا، پردادا، لکڑ دادا، پیچھے چلے جاؤ، اور یہ اولاد کیا ہے؟ بیٹا، بیٹے کا بیٹا، پوتا، اور پاڑ پوتا سے جھر پوتا، یہ نیچے چلے جائے، سارے فروع ہیں، فروع اوپر، اصول نیچے، بولو بولو گرو جی آگے. لہن سریت منت سر اے، اس لیے کہ سریت سر سے ہے، منت سر اے، بےمان الخل کے، بےمانہ پیدا کرنے کے، ول گرو مخلوق نہ من الاصول ہے، اور گرو پیدا ہوتے ہیں، یعنی اولاد پیدا ہوتی ہے اصول باپ سے، ول اصول خلقت من الفروع، اور باپ دادے آبا وہ ہیں کہ جن سے پیدا ہوتے ہیں فروع، واسم الذریت یقع علی الآباء کما یقع علی الاولاد، تو اسم ذریت کا جیسے اولاد پر بولا جاتا ہے اسی طرح آبا پر بھی بولا جاتا ہے. آپ کو کچھ سمجھ بھی آئی ہے؟ ہاں، لازمی نہیں کہ عربی بنو، میری بات سنو، ذریت کا لفظ اس کے اطلاق جدین پہ ہوتا ہے، جدین پہ مطلب ہے آبا پر بھی ذریت کا لفظ ہوتا ہے اور اولاد پر بھی لفظ ذریت بولا جاتا ہے، اصول پر بھی اور گرو پر بھی. یہاں اصل اشکال تھا ذریت کا ہوم سے آبا مراد لینا، اس کا میں نے آپ کو حوالہ دے دیا، یہ جمل شریف اور یہ جلالین کا حاشیہ ہے، اور جلالین کے وہ حاشی ہے جمل والا، اور ان کا حال ہے کہ ان القلوب قد یسطوق، پڑھنی پوری پڑتی ہے لیکن بہت گپی آدمی ہے، بہت گپی، لیکن ان گپوں میں کئی چیزیں کام کی بھی لے آتا ہے. یہی حال ہے اسماعیل حقی کا، وہ سابی والا بزرگ، وہ بھی بہت بڑا گپو ٹیشن والا ہے، ایک آیت آئے گی نا تو چلا جائے گا مشرق مغرب، ہوتے فلانے کی بکری تھی، فلانے کی بھینس تھی، چلا جائے گا، او جھوٹ بول بول کے پھر واپس آئے گا، اور سارا رب کو یابس کٹھا ہے. اسی طرح تفسیر روح البیان ہے، یہ بریلویوں نے چند تفسیریں صحیح ڈھونڈی ہوئی ہے، روح البیان، صابی، جمال ہیں اور ان کی صحیح پروٹوکول بناتی ہیں اور کہتے ہیں امام احمد ساوی فرماتی ہے وزن بھر گیا امام احمد الامام احمد ساوی ہاں سارا فری اچھا رول بیان بہت اچھی باتیں ہیں بات لیکن بڑا گپی ہے توبہ سارے لگتا ہے یہودیوں کے ساتھ تعلق تھا بزرگوں کا ساری یہودیوں والی گپے کٹھی کی ہے کوئی کدھر کی کوئی کدھر کی اور شعر و شاعری دوڑے کھائیے زبردست لکھے ہیں تفسیر میں لیکن کئی باتیں اس نے بہت اچھی لکھی ہے بہت اچھی اور اب سعودی عرب والوں نے اس کو شائع کیا روح البیان کو اور بہت اچھا اس کی تعظیم کی سارے کوڑ کا باڑ نکال دیے اور اس نے شعر و شاعری گپو ٹیٹر نکال کے تین جلدوں میں شائع کی اور بہت زبردست ترکیبیں بڑی اچھی کرتا ہے. اب یہ جو ہے نا سریت والا اطلاق یہ زبردست کیا جمل والے ہیں بہت اچھا کیا اور یہ جو میں مانا کر رہا ہوں امام ابن کثیر نے یہی مانا کیا ہے. ہاں اب ذرا دیکھو نشانی واسطے ان کے انا حملنا یہ ہے کہ ہم نے سوار کیا ان کی ان کے آپ کیا مانا کرو گے سریت کا ان کے آبا آہوکل اکدغول پہلے باپ دادوں کو بالکل کل مشہور ہے. میرا خیال ہے پہلی دفعہ آپ کے علم میں آیا تو سوریت کا لفظ آبا پر بھی بولا جاتا ہے. ہاں سارے ایسے دیکھتے ہیں بالکل کل مشہور بیچ بھری ہوئی کشتی کے فخلقنا لہم من مثلہ اور پیدا کیا ہم نے ان کے لیے اس کشتی کی مثل ماجر قبول نہ اٹھ شٹ نہیں عام بدرین نے اونٹ مراد لیا اور گدے وہ نہیں ہے. حضرت مولانا حسین علی صاحب نے تو زبردست مانا دیا. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ کشتیوں کی مثل کشتیوں کی مثل کیا ہوتا ہے ہمیں پتا ہے کشتیوں کی مثل ہوتا ہے وہ خاص ایک بوٹا ہے اس کو ہم باندھ لیتے تھے اس بوٹے کو اور اس بوٹے کو ڈالتے دریا میں اوپر چڑھ کے جاتے تھے. بدری آپ کو سمجھ بھی ہے یا نہیں کوئی آپ میں تیراکا بیٹھے تیراکی جاننے والا ہاں ہاں میں اللہ کے فضل سے زبردست تیراکی جانتا ہوں اور نہروں میں تیراکی وغیرہ وہ صحیح سیکھی ہوئی ہے. وہاں جو ہمارا تو کشتیوں کی مثال ایک ہوتا تھا کٹا ابن الجاموس وہ زبردست ہوتا جہاں پانی شانی گہرے ہوتے وہاں خود کے اوپر بیٹھتے اور پوری سپیڈ کے ساتھ جاتا تھا. یہ بھی مثل ہی ہے بعض مفسرین نے یہی ذکر کیا یہ دوسرے سواریاں اور دوسرا خاص قسم کا درخت اس کو کاٹ کے نا ہم اس کو پنجابی میں کہتے ہیں کا والا درخت اب میرے ذہن سے نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں اس کو تو وہ ہم کاٹ کے اس کا بنا کے بڑا سا آگے سے باندھ کے رسی کے ساتھ اس کو ڈالتے اور اوپر چار چار چڑھ بیٹھتے اور وہ دریا بھی چلتا اور خصوصاً میاں والی والی نہر تو یہ ہمارا پورا درف رہی ہے اور جالا تو چلو پتہ نہیں جالا ہے یا جوالا ہے تو اور اسی طرح وہ نڑ ہوتی ہے نڑ نڑکی جو ہوتی ہے نہروں کے کنارے پہ تو اس کو بھی باندھ کے اس پہ بھی چڑھتے ہیں یہ بھی ہے مثلے ہی جر قبول یہ اور ایک خاص گھڑا ہوتا ہے اس کا منہ بند کرتے ہیں گھڑا اس کا منہ بند کر کے الٹا کیا اس کے اوپر بیٹھ گیا یہ بھی کشتیوں کی طرح چلتا ہے اور ہر وہ چیز اب نئے چیزیں جو آئے سلنڈر اور اس طرح کی چیزیں جدید وہ ساری اس کے ساتھ داخل ہیں. تو فرمایا کشتیوں پہ بھی سوار کیا لہم من مثلہ ما جر قبول اور کشتیوں جیسی چیزیں جن پر یہ سوار ہوتے ہیں. فرمایا آپ ذرا خیال کرو اور کشتی کو ذرا دیکھو چل رہی ہے سمندر میں اور آگ یا طوفان ان نشا نغرقہم اگر ہم چاہیں غرق کر دیں ان کو فلا صریخ لہم بس کوئی نہیں ہو ان کی فریاد کو پہنچنے والا سارے پاپے چابے رہ جائیں جن کو پکارتے ہیں بلا طریق لہم کوئی کوئی ان کا مستغیث اور فریاد کو پہنچنے والے نہ ہو فلا ہم ینقذون الا رحمتا منا یہ ٹھیک کس نے لکھا ہے یا با اگر مراد ہوں تو ضمیر کس کی طرف لوٹے گی تو ضمیر انہی کی طرف لوٹے گی نا جن کی کشتی ہے الفلک المشحون کشتی یہ کون سی ضمیر پتنی آپ پوچھ رہے ہیں اگر آپ یہ پوچھ رہے ہیں کدھر گیا سریجاتا ہم یہ ہم ضمیر پوچھ رہا ہے تو یہ مکہ والی ان کے اباؤ اجداد کوئی تھے نا تو نوح کی کشتی پہ سوار ہوئے کیونکہ نوح آدم ثانی ہے حضرت نوح کے فکر جو لوگ بچ گئے تھے آگے نسل انسانی ان سے چلی ہے باقی سارے تباہ ہو گئے تھے سارے ختم ہو گئے تھے تو ہم ضمیر کا مرجع اب بھی ہوں گے مکہ والے لیکن ذریت سے مراد اس لیے کہا گیا حضرت نوح کے ساتھ والے جو مسلمان تھے انہی کی اولاد تھے یہ تھے کیونکہ باقی تو ساری آبادی ختم ہو گئی تھی اگر یہ ضمیر پوچھی ہے تو کس کا مرجے ہوئی ہے اور اگر کوئی اور پوچھتا ہے وہ سامنے آئے گا خلق نہ لہم مثل ہی یہ ہوم بھی ہے جس میں وہ بھی بن سکتے ہیں فرقل مشہور والے اور یہ بھی بن سکتے ہیں بلکہ آپ بھی اس کا مرجے بن سکتے ہیں اللہ رحمت کسی طالب علم نے پوچھا تھا مولانا حسین علی صاحب کے پاس آتے تھے نا حضرت کے پاس علماء بھی ہوتے اور جٹ بھی بڑے ہوتے صحیح جٹ بوڑھے بوڑھے پڑھنے آتے تھے تو ایک مسلی مجھے ملا ہے قوم کا وہ مسلی ہے وہ عام طور پہ ملا وہ ہوٹل پہ چائے پی رہا تھا تو ہم جب ملے حضرت صاحب کا وہ شاگرد نکلا بوڑھا تھا تو مجھے دیکھ کر اس نے پہچان لیا اس نے کوئی بیان کیا سنا ہوا تھا کافی بوڑھا تھا تو وہ آ گیا اور کہتا ہے کہ میں حضرت صاحب کا مرید ہوں میں نے کہا میں نہیں مانتا تو حضرت صاحب کا مرید ہے کہتا ہے آپ کو نشانی پوچھیں میں نے اسے کہا کہ حضرت صاحب کے جو مرید تھے ان کی نشانی تھی کہ انہیں پرانی صورتوں کے خلاصے آتے تھے آپ بتائیں اس نے کہا جو مرضی سنو آپ ہی ان پڑھ اور قوم کا بھی مسلی تھا اس نے کہا جو صورت مرضی پوچھ کس کا خلاصہ پوچھنا ہے خیر میں نے ایک آدھ چیز اس سے پوچھی تو اس کے مزاج کیونکہ ان پڑھ کو بدل ہی سمجھ ہوتا ہے نا بھائی یہ ضمیریں تو نہیں سمجھ آتی تو وہ آدمی جو تھا وہ کہتا کہ حضرت صاحب کی یہ شرط تھی جب کوئی مرید بنتا حضرت صاحب اس کو قرآن پڑھاتے اور جٹ ہوتا اس کو بھی حضرت کے سارے مرید قرآن پڑھتے تھے اور بالکل جٹ جس طرح بھی ہوتے ان کو پھر میاں والی کی زبان میں پڑھاتے اور بتاتے اوپر انگلی رکھا کے نہ بتاتے ہاں ہمارا ہت آیو تو اے ترجمہ ہے مانے سارے حضرت صاحب کے مرید اسی طرح تھے تو ایک حضرت صاحب کا مرید تھا وہ سنتا رہا نا ترجمہ حضرت مولویوں کو پڑھا رہے تھے بتا رہے تھے یہ ضمیر ادھر جا رہی ہے یہ ضمیر ادھر اس نے کہا حضرت یہ بتاؤ الحمدللہ یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے الحمدللہ یہ اللہ والی ہی ضمیر کدھر جا رہی ہے حضرت فرمایا اللہ راضی تھی بھی ساری ضمیر اللہ علیہ پاس بھیجی ہے ساری ضمیر اللہ علیہ پاس بھیجی ہے بڑی بات ہے نا اگر ہمیں کہتا نا یہ ضمیر کدھر آ رہی ہے تو کان میں لگاتے لیکن حضرت صاحب کہتے ہیں یہ ساری ضمیر اللہ کی طرف بھی جا رہی تھی الحمدللہ یہ بڑی بات ہے حضرت بہت طالب علموں کا خیال رکھتے خیر طالب علم بھی اس وقت طالب علم تھے حضرت شیخ کہتے ہیں کہ حضرت خود روٹی پکواتے خود گھر والے حضرت کے روٹی پکاتے اور طالب علموں کے لیے یہ حکم نہیں تھا کہ ان کو کہا جائے کہ آؤ روٹی کھاؤ نہیں طالب علم تکرار کر رہے ہیں اور خادم جو تھا اس کو یہ حکم ہوتا تھا کہ تو روٹی سالن طالب علموں کے پاس جا کے رکھا پاس رکھ کے ان کو کہنا کچھ نہیں اپنی مرضی جب ان کی ہوگی وہ روٹی کھائیں گے اور پھر حضرت صاحب کی اپنی روٹین یہ تھی کہ طالب علموں کے جو بچے ہوئے ٹکڑے ہوتے خادم کی ڈیوٹی ہوتی ان کو اکٹھا کر لیتے اور بڑا اونچا قد تھا صحیح مولانا حسین علی صاحب کا قد اونچا اور بڑا بھاری آدمی تھا اور یہ بھاری کا مطلب یہ نہیں پیٹ والا وہ قد کے مطابق تو بہرحال وہاں پر حضرت آ کر ایک چینک چائے کی منگواتے اور طالب علموں کو پڑھانا بھی شروع کر دے اور طالب علموں کے بچے ہوئے ٹکڑے وہ چائے کے ساتھ کھانا شروع کر دے, خود کھاتے تھے اور یہ ان کی ترتیب تھی. حضرت شاہ کہتے ہیں کہ ایک کنواں تھا, صرف ایک ہی کنواں, اور وہ بھی بہت سخت کھارا پانی ہے باپ حجرہ کے اس ایریے کا, اور کنویں بھی کڑوے کنویں ہیں. حضرت صاحب جب گئے حج پر تو اس وقت کنواں کھودا تھا اور پانی بالکل کڑوا تھا. وہاں پر جا کے کعبۃ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا اللہ یہ بھی تیرا مرکز ہے, ایک مرکز میں بھی بنا رہا ہوں باپ حجرہ میں اور خالص تیرا قرآن پڑھانے کے لیے, اور وہاں پر کا پانی کڑوا ہے اور تو مہربانی کر رخ مرکز اگر وہ تجھے قبول ہے تو اس کا پانی میٹھا کر دے. حضرت صاحب جب واپس آئے اب بھی ایک ہی وہ کنواں ہے جس کا پانی میٹھا ہے, اللہ نے وہ پانی بھی میٹھا کر دیا. اللہ تعالیٰ بھی عجیب بندے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں. بہرحال ایک سانپ آ گیا اسی کنواں میں اور سانپ بھی تھا بڑا سارا, تو وہ سانپ ہے آپ طالب علم بیچارے یہ تو اللہ کرے ان کو بچھو بھی نظر نہ آئے, اگر کہیں بچھو بھی نظر آ گیا تو ان کی خیر نہیں, ان کو رات میں نیند بھی نہیں آئے گی. وہ سانپ تھا اور اچھا بھلا سانپ تھا بڑا سارا, وہ کنویں میں آ گیا. اب طالب علم سارے ڈرے, حضرت صاحب کے پاس ایک ڈھلا تھا طالب علم کا بالکل سیدھا سادہ, حضرت صاحب نے کوئی لفظ پڑھے اور فرماتے ہیں چالو فلانا, اس سانپ کو پکڑ کے لیا. آپ کو اگر کہا جائے سانپ پکڑ کے لے تو سانپ کیا مکھی بھی مشکل ہے. وہ طالب علم کیا سیدھا سانپ کو پکڑا اور یوں کندھے پہ ڈالا, یوں کر کے کندھے پہ ڈالا, حضرت صاحب کے سامنے آ کر رکھا. تو حضرت صاحب کہتے ہیں کیا مصیبت ہے, میرے طالب علموں کو پانی کیوں نہیں پینے دیتا, کیا بلا ہے, خبردار اندر نہ آنا میرے کنویں پہ. طالب علم ڈرتے ہیں. خیر حضرت فرماتے ہیں کہ اس کے پاس ہم نے اس سانپ کو نہیں دیکھا, جن ہوگا اللہ جانے جن ہو کیا چیز ہو, ایسے معاملات ہوتے ہیں کیا منکر تو نہیں ہیں. ہاں ہم تو کرامتیں بھی مانتے ہیں اور کرامات ہوتی مواہدین کی ہیں, یہ بزرگوں والی کرامتیں نہیں ہوتی چالیس سال سر تلے سے لتاؤں کے, یہ نہیں کرامتیں. کرامت جو ہوتی ہے عقل سے ماورا ہو سکتی ہے, شریعت کے خلاف نہیں ہوتی. ہاں بھائی تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ بڑے عجیب انسان تھے, اور واقعی باپ حجرہ میں رہ کے آج بھی جاؤ کام کرنا یہ اللہ ہی توفیق دے تو ہو سکتا ہے, ورنہ بڑا مشکل ہے. تو حضرت صاحب کے مرید بڑے پکے تھے, جو ساتھ لگے او صحیح پکے ہوئے ہیں. مزہ تو تب ہے نا آپ جائیں اللہ کرے آپ سب کو توحید کی وجہ سے پار پڑے. اب آمین بھی دی دیجیے, اب آمین ہی کہیں گے. مسئلہ بیان کرو, آج تو مسئلہ بیان کرنے والا آدمی کوئی نہیں رہا اور اس سودے کا کاج ہی کوئی نہیں رہا. ہمارے پاس جو سودا ہے اس کا تو کاج ہی کوئی نہیں, سارے جا کے یوں یوں تھے یہیں یہیں تھے رہوں رہوں تھے سارے پیچھے پیچھے تھے, دن کٹو طوائف کی طرح سے سارا ایک. اور جو قرآن مسئلہ بیان کر رہا ہے یہ ذرا اوکھا ہے, دیکھو ذرا ان نشا اگر ہم ہو گیا الا رحمتم منا الا رحمتم منا مگر رحمت ہے ہماری طرف سے, متا الہین اس رحمت پہ بھی بھول نہ جانا, متا الہین یہ بھی ہمیشہ نہیں ایک وقت تک ہے ختم ہونے والی ہے, ہین وقت معین ہے وہ ختم ہو جائے گا. فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جاتا ہے ان کو, اِذَا قِيلَ لَهُمْ جب کہا جاتا ہے ان کو اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ ڈرو اپنے آگے سے, وَمَا خَلْفَكُمْ اور اپنے پیچھے سے یعنی دنیا کے عذاب سے بھی ڈرو. ہے مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ جو اوپر لکھا ہے نا عذاب دنیاوی اور کیا ہے خاص کو زمین میں دھنس جانا, غرق پانی میں غرق ہونا, قتل مارا جانا, وما خلفکم عذاب اخروی آگے ہیں پیچھے والا عذاب جو آخرت میں ہے اس سے بھی ڈرو. لعلکم ترحمون معلوم ہوتا ہے اللہ کا ڈر یہ بھی سبب ہے ان عطاف رحمت کا، رحمت کو کھینچنے کا یہ بھی سبب ہے۔ اس تقوا پر مقرر کیا ترحمون، معلوم ہوتا ہے تقوا اور ڈر یہ اللہ کی رحمت کو کھینچنے والی چیز ہے۔ یہ لعلکم، اس امید کے ساتھ کہ تم پہ رحم کیا جائے۔ وما تاتیہم من آیت، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی مضمون، ایک اس مضمون کی کیا تفصیل، ان کے پاس تو کوئی دلیل بھی نہیں آتی، من آیات ربہم، ان کے رب کے نشانوں میں سے، الا کانوا عنہا، اگر ہوتے ہیں وہ اس سے منہ پھیرنے والے، فاذا قیل، اور جب کہا جائے ان کو انفقوا، خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، اس رزق سے کہ اللہ نے تمہیں رزق دیا، کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، واسطے ان کے جو ایمان لائے، انطعموا، کیا ہم روٹی کھلائیں، طعام کھلائیں من، اس کو لو یشاء اللہ، اگر چاہتا اللہ پاک، اطعمہ، اس کو کھانا دیتا، ان انتم، نہیں ہو تم مسلمانوں، الا فی ضلال مبین، مگر بیچ کھلی گمراہی کے۔ مطلب کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ایسے بے ایمان ہیں نا، ان کو جب کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کا دیا ہوا رزق خدا کے نام پہ خرچ کرو، مما رزقکم اللہ، رزق اللہ نے دیا ہے، انفقوا، فقراء، مساکین، مستحقین پہ خرچ کرو۔ آگے سے کہتے کیا ہیں؟ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کی مرضی ہوتی تو ان کو روٹی دیتا نا، اللہ ان کو بھوکا رکھ رہا ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے روٹی دینے، وہ سمجھ گئے کہ نہیں سمجھ گئے؟ کہتے کیا ہیں؟ لو یشاء اللہ، ہو اگر اللہ چاہتا نا، اگر اللہ چاہتا تو ان کو کھانا کھلاتا، اور تم جو کہتے ہو نا ان ہم، تم جو کھانے کی اور چندے کی ترغیب دینے والے ہو، تم کھلے گمراہ ہو۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ ہاں جی۔ فَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ، کرامت بعد الموت ثابت ہے یا نہیں، یہی مسئلہ چھیڑ رہا ہوں۔ جب مسئلہ چلتا ہے تو اس وقت کوئی بچی نہیں آتی، آپ کو بار بار کہتا ہوں اس موضوع پہ لکھو، اس وقت کوئی نہیں لکھتا، اور جہاں مسئلے کا موقع نہیں تو وہاں بچی آ رہی ہے۔ ہم اس پہ شروع ہو جاؤں کرامت بعد الموت اور ترجمہ چھوڑ دوں، چلو اللہ سمجھ عطا کرے۔ دیکھو، فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا ہو گیا، اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، مفتیوں کا فتویٰ بھی آ گیا، وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، شکوا، اور کہتے ہیں کب ہے یہ وعدہ قیامت والا، اِن كُنتُم صَادِقِينَ، اگر ہو تم سچے۔ کنتم صادقین، ما ینظرون الا صیحۃ واحدہ، جواب شکوہ، نہیں دیکھتے مگر ایک ہی آواز کو، سورہ اسرافیل کی، تاخذہم، پکڑ لے گی ان کو، وہم یخصمون، اور وہ آپس میں باتیں کر رہے ہوں گے، یخصمون، فلا یستطیعون، بس نئی طاقت رکھیں گے تو سیاتن، وصیت کرنے کی، فلا الہ اہلہم، اور نہ اپنے گھر والوں کی طرف، یرجعون، لوٹ سکیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں جب آپ تو کہتے ہیں نا قیامت آئے، اور قیامت آئے گی بغتہ تن، بالکل اچانک، اور اچانک کتنا ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے ایک آدمی کپڑے کا تھان خرید رہا ہوگا، کپڑے کا تھان، یہ کپڑے اس کے ہاتھ میں ہوں گے اور پیسے دکاندار کو دے رہا ہوگا، کہ درمیان میں سورہ اسرافیل کی آواز جو آئے گی، کپڑا اس کے ہاتھ میں رہ جائے گا اور پیسے بھی رہ جائیں گے، درمیان میں قیامت قائم ہو جائے گی، یہ ادھر ہی مر جائے گا۔ کوئی بکریاں چلا رہا ہے، گھر واپس نہیں آ سکے گا، تو سیا گھر والوں کو وصیت کرنے کا موقع بھی نہیں ملے گا، اچانک سورہ اسرافیل، اور سورہ اسرافیل کا پتہ اسرافیل کو بھی کوئی نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ پہلے دن سے اس نے سور رکھا ہوا ہے منہ پر اور گھٹنوں کے بل کھڑا ہے اسرافیل فرشتہ, اور سامنے کرن وہ جو جس میں پھونک لگانی ہے بگل وہ سامنے ہے, اور اللہ تعالیٰ کے حکم کا منتظر ہے کہ کب وہ حکم ہو اور بگل میں پھونک مار دے, اور وہ پھونک ہوگی بڑی تیز دور تک. کوئی فرمایا کہ یہ اب تو کہتے ہیں قیامت آ جائے, نہیں انتظار کرتے مگر سیاتم واحدہ ایک آواز کی, یہ آواز ہے نفخہ اولی والی, تحفظہم وہ ان کو پکڑ لے گی سب کافروں کو, وہم یخصمون حالانکہ وہ آپس میں مناظرے کر رہے ہوں گے باتیں کر رہے ہوں گے, فلا یستطیعون بس نہیں طاقت رکھتے یہ. ہاں پہلے تو ٹھیک تھا, خراب زیادہ ہو گیا, اس کو بلاؤ. فلا یستطیعون توصیتن نہیں طاقت رکھیں گے اے وصیت کرنے کی, نہ اپنے حال کی طرف لوٹنے کی, بنوفخ فی الصور اور پھونک مارا جائے گا اس سور اس سور میں, پیدا ہم من الاجداد تھے بس اچانک وہ اجداد اجداد تھے, اجداد کا کیا مطلب ہے, قبروں سے الی ربہم اپنے رب کی طرف, ینسلون چلنے والے ہو جائیں گے چلنے لگیں گے موقع پہ صاحب کی طرف, قالوا یا ویلنا اب آیا نہ دوسرا نفقہ ہوگا, دوسرا نفقے کی کیفیت حدیث میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے بارش اتاریں گے, وہ بارش جب آئے گی تو مردوں کی ہڈیاں جو پڑی ہوں گی اور بال اور عجب الزنب وغیرہ یا دوسری ہڈیاں, ان ہڈیوں تک بارش کی تری پہنچے گی, خاص قسم کی بارش ہوگی, اور حدیث میں آتا ہے اس بارش کی جو مشافہت ہے وہ ماتہ منویہ کے ساتھ ہوگی, جیسے منوی ماتہ ہے کس طرح کی بارش ہوگی, اس کی بو بھی اس کا رنگ بھی اس کی کیفیت بھی ماتہ منویہ کی طرح بارش ہوگی, اور یہ بارش رہے گی بعض روایتوں میں 40 دن تک یہ بارش ہوگی اور مسلسل بارش ہوگی, اللہ رب العزت اس کی تری سے وہ جو مردے کے اجزاء ہیں ان سے جسم بنائیں گے, اور عجب الزنب ہو یا ذرات اصلیہ اگر محفوظ ہو ان سے یا اپنی قدرت کے مکمل احاطہ وہ جسم بن جائے گا, اب یہ جسم ہوگا مکمل قبروں میں اور ذرات بھی اکٹھے ہو جائیں گے, اب اس کے بعد ساری ارواح کو اکٹھا کر کے اپنے مقام عالم علیین اور عالم سفلی سنجیب سے ان سب ارواح کو اکٹھا کر کے اس سور کے اندر رکھا جائے گا, اور وہ سور کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بگل بہت بڑا بگل ہے, اس میں ساری ارواح آ جائیں گی, اب دوسری دفعہ اسرافیل دم کریں گے اور دوسری دفعہ جب پھونکا دیں گے تو وہاں پر ہیں وہاں ساری روحیں نکلے گی, اور تد خولو کلو روحن الی جسدہا ہر ایک روح وہاں سے نکل کے اپنے جسد کی طرف دوڑے گی, اور جسد میں روح آئے گی, یہ حضرات قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے, اب قبروں سے اٹھ کے کہیں گے یا بیلنا آئے حسین, کالو جا بیلنا حال بوئے تھال بوئے, یہ کیا ہو گیا, مم باسنا من مرکدنا کس نے اٹھا دیا ہمیں ہماری آرام گاہ سے, یہ درمیان میں آ گیا سکتا, کیوں ہی قبروں سے نکلے گئے نا تو کہتے ہوں گے مم باسنا کس نے اٹھا دیا ہمیں من مرکدنا ہمارے مرکد سے ہمارے آرام گاہ سے, ہاضا ما بعد الرحمان, اوہو قیامت آ گئی ہے, یہ وہ ہے جو رحمان نے وعدہ کیا تھا, یہ تو ہوں گے نا قیامت کے منکر, اور جو ہی نکلیں گے او ہو اچھا قیامت آ گئی ہے, ہاں وعد الرحمان وصدق المرسلون اور سچ کہا تھا رسولوں نے, صدق المرسلون سچ کہا تھا رسولوں نے, سبحان اللہ جہاں پر فتح سمجھو, من بحثنا من مرکدنا کس نے اٹھایا ہمیں ہماری آرام گاہ سے, یہاں پر سوال ہے یہ تو کافر کہہ رہے ہیں آرام گاہ سے اٹھے تو ان کو عذاب سزا کوئی نہیں ہوگا. او بزرگو, کافر کو مرنے کے بعد عذاب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ جب مرنے کے بعد عذاب ہے اور قیامت کے دن جب اٹھ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں, ممبر کا دے گا, ہماری آرام گاہ سے ہمیں کس نے اٹھایا؟ اتنے اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے, کس سے ہماری آرام گاہ سے ہمیں کس نے اٹھایا. معلوم ہوتا ہے کافر کو مرنے کے بعد آرام میں رکھا جاتا ہے, عذاب میں کافر نہیں ہوتا. اگر کافر عذاب میں ہوتا تو مرکز کا لفظ نہ بولتا کہ آرام گاہ سے ہمیں کس نے اٹھایا. یہ اشکال ہے. کسی سے معتزلہ, خوارج, پرویزی, شامتی, یہ سارے بےمان فرقے, وہ کہتے ہیں کہ قبر کا عذاب ثواب کوئی نہیں ہے, قبر کا کوئی عذاب ثواب نہیں. مرنے کے بعد آدمی فریج میں لگا ہوا ہے, آرام کر رہا ہے, اور قیامت کے دن اٹھے گا ایسے جیسے نیند سے اٹھا ہے. تو بہرحال درمیان میں کوئی عذاب ثواب نہیں, مرکز کے لفظ سے ان نے استدلال کیا. جواب, مسئلہ یہ ہے کہ مرکز ہم کہتے ہیں, مرکز کا معنی آرام گاہ, پہلے تو فیہ نظر, مرکز کا معنی جائے رکود ہے, اور جہاں رکود آرام والا نہیں, یہ رکود موت والا ہے. اتنے آپ کو سمجھ بھی آئی ہے جس تقدیر پر اشکال ہی کوئی نہیں. کیا کہہ رہا ہوں, آرام گاہ نہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ کسی بسترے سے اٹھا دیا, اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ کہیں اے سی والے کمرے میں سویا تھا اور وہاں سے اٹھ کے آ گیا. مرکز کا معنی رکود کی جگہ, اور رکود سے مراد جہاں رکود موت ہے, کہ ہم تو اپنے مدفن میں تھے اور پڑے ہوئے تھے, اور ہم نے تو سمجھا تھا قیامت کوئی نہیں آئے گی, یہی دنیا میں بھی کہتے تھے قیامت کوئی نہیں. جب شخص ہم اٹھے گئے نا تو آنکھیں کھلے گی تو میدان قیامت میں قیامت آ چکی ہوگی, کہ یہ وہ بات ہے جو قیامت رسول جو کہتے تھے. یہ میں جو مانا کر رہا ہوں, اس تقریر اگر کسی کو سمجھ آ جائے, اس پر اشکال ہی کوئی نہیں ہے کہ مرکز کو ہم آرام گاہ کے معنی میں لے ہی نہیں رہے, بلکہ جائے رکود اور جائے قیام باطل موت, جسم کے ذرات وغیرہ کا قیام. اور ان کا یہ مطلب نہیں کہ ہم کوئی سکون میں تھے, وہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وہ تھے قیامت کے منکر, برزخ میں ان کو عذاب ہو رہا تھا, انہیں کیا پتا, انہوں نے سمجھا یہی کافی ہے, جب وہاں سے اٹھائے گئے اور قیامت والے دن دیکھیں گے تو قیامت آ گئی ہے, تو ان کو انہوں نے تعبیر یہ کر دیا کہ منبع آسان میں مرکز دینا. ایک دوسرا جواب کہ یہ مرکز کا جو لفظ کہہ رہے ہیں, اس کو ہم بھی آرام گاہ کے معنی میں لیں گے, آرام گاہ کا معنی, لیکن کہہ رہے کیا کس وقت رہے ہیں, جب ان کے ہوش اڑے ہوئے ہوں گے. بطر ناسا سکارا وما ہم بے سکارا, یہ ایسی حالت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنا دماغ بھی ٹھکانے پہ نہیں. ویسے بھی اگر کوئی بزرگ سویا ہو, اس کو جگ دم اٹھاؤ, کچھ کبھی دیکھے کسی بزرگ شہید نیند سویا تو اس کو اٹھاؤ, چاہے وہ خواب میں اس کو کوئی لٹریشن ہی کر رہا ہو خواب کے اندر, لیکن جب آپ اس کو اٹھائیں گے ایک دفعہ وہ بوئے بوئے کر کے اٹھے گا اور کہ یہ کیا ہو گیا, یہ بھی ایسے ہوں گے یہ کیا ہو گیا. منبع سنا صرف مرکز دینا, جہاں آرام نہیں بلکہ کیا, ان کا اپنا دماغی توازن ہی ٹھیک نہیں ہوگا, اور دماغ کی خرابی کی وجہ سے یہ پہلے اس مار کٹائی کو بھی مرکز سے تعبیر کر رہے ہوں گے. تو تیسرا, قیامت کے دن شدت اتنی ہوگی نا, سختی اتنی ہوگی, اس قیامت کی شدت اور سختی کے مقابلہ میں برزخ کا عذاب آرام معلوم ہوگا. جس کی میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ اگر جہنمی دنیا کی آگ میں آ جائے تو اس کو جہاں پر سکون آ جائے, جہنمی کی جہنم کی آگ اتنی تیز ہے دنیا میں اگر آ جائے تو اس کو کیا آ جائے, سکون آ جائے. یہ مانا ہے, سن رہے ہو یا تم بھی وفات پا چکے ہو؟ ہاں لگتا تو ہے اکثر وفات پا گئے ہیں. من بعثنا من مرکزنا هذا ما بعث الرحمن. اب یہ آیت بھی سمجھو, ما بعث الرحمن, یہ ما موصولہ ہے, ماں ہاضا ماں والا جو ہاں جے ماں کون ہے موصول آئے اور جس کا آئد معذوم پہ اب میں پوری عبارت نکال رہا ہوں ہاد الذی وعدہ الرحمن ہاد الذی ماں بمانا الذی وعدہ آئد معذوم پہ یہ وہ وعدہ وعدہ کیا اس کا الرحمن والذی صدقہ المرسلون اور وہ جو سچ کیا رسولوں نے رسول جو وعدہ دیتے تھے وہ بھی سچ ہو گیا رحمان کا وعدہ بھی سچ ہو گیا یہ کون جواب دے گا ہذا ما وعد الرحمن کا مقولہ کس کا ہے اس میں تین اقوال ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ ملائکۃ اللہ ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہوں گے اور وہ کہیں گے نا من باثنا من برکہ دینا آگے سے جواب دیں گے فرشتے ہذا ما وعد الرحمن یہ وہ رحمان والا وعدہ قیامت آ گئی اور دوسرا یہ جواب دینے والے مومنین ہوں گے اور تیسرا یہ جواب دینے والے باز باز کو جواب دیں گے ٹھیک ہے باز باز کو جواب دیں گے ہاں اور یہ جواب ہوگا بطور حضرت اور یاد کے کہ ان کانت اللہ سیات واحدہ نہیں ہے یہ طبقہ ثانیہ نہیں ہوگا یہ مگر ہے ایک ہی آواز فَإِلَاهُمْ جَمِيعٌ بس سارے کے سارے وہ اچانک لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ہمارے سامنے جمع کیے ہوئے ہوں گے بَلْ يَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا یہ قانون مجازات دن قیامت کا بَلْ يَوْمَ بس آج کے دن